Thomassen met het NOS-journaal. De Tweede Kamerfractie van de PvdA is bereid in de formatie een blok te vormen met de fractie van GroenLinks. De fractie heeft dat besloten in een vergadering, zeggen bronnen bij de PvdA, naar aanleiding van het bericht over een fractiefusie als mogelijke uitweg voor de impasse in de formatie. Een volledige fractiefusie zou de PvdA-fractie nog niet zien zitten. VVD en CDA willen niet met 5 partijen in een kabinet, omdat er maar 4 partijen nodig zijn voor een kamermeerderheid. De partijen vrezen dat een extra partij de coalitie onnodig instabiel zou maken. GroenLinks wil nog niets zeggen over de mogelijke blokvorming met de PvdA. Autofabrikant VDL Netcar moet de productie komende maandag stilleggen vanwege een gebrek aan computerchips, bevestigt een woordvoerder aan 1 Limburg na een bericht van de Limburger. In mei moest VDL Netcar vanwege het chiptekort de productie al tot 2 maal toe staken. Het is niet bekend wanneer VDL Netcar de productie kan hervatten. Bij het Capitool in Washington is een man opgepakt die zei dat hij bommen in zijn auto had. Hij zei in een video dat hij president Biden wilde spreken en dat hij de verkiezingsuitslag had gestolen. De politie onderhandelde 5 uur met de man voordat hij zich overgaf. Een Nederlandse agent heeft op vakantie in Spanje een voortvluchtige verdachte uit Haarlem herkend en ervoor gezorgd dat hij werd opgepakt. De agent herkende hem in een café in Torremolinos, checkte bij haar collega's in Nederland of hij nog werd gezocht en informeerde daarna de Spaanse politie. Die pakte hem op. De Haarlemmer wordt verdacht van een steekpartij in juni waarbij iemand zwaar gewond raakte. Het weer bewolkt en later vannacht vooral in het westen kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag ook soms een bui, ook droge periode met wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht, welkom bij Focus. Jouw nachtprogramma van de NTR tussen 2 en 4 op NPO Radio 1. Deze week doken we in Focus in het archief van Beeld en Geluid. En specifiek het archief van het radioprogramma Het Spoor van de VPRO. Je kunt nu de rubriek Het Spoor Terug nog iedere week horen. Misschien ken je het wel in het geschiedenisprogramma OVT. Op zaterdagochtend is dat. Maar vroeger duurde dat. Het was een 2 uur durend programma waarvan 1 uur een lange documentaire was. En vannacht gaan we luisteren naar een documentaire. En die is uitgezonden in december 1989... over de Joegoslavische vrouwen die toen 20 jaar geleden naar Nederland werden gehaald om te werken in de Danlon-fabriek in Emmen. Een verhaal waar ik zelf eigenlijk nog nooit van gehoord had. Misschien u wel. En we horen in deze documentaire 3 van de 200 vrouwen die eind jaren 80 nog in Emmen en omstreken woonden. Ik ben Danlon-meisje gebleven, niets verder gedaan door slecht kennis van taal. Voor mij was in deze tijd hoogste punt werk. En ik was zo blij dat ik die werk kan krijgen nergens in de wereld. Geef niks of Holland is of andere land. Want we waren natuurlijk in die zin verlengstukken van de machines. En dan een bedrijf geen filantropie in die zin. Zeker niet. Het is een bedrijf met zeer moderne machines. Met een goed stel mensen wat daar werkt. Wat een goed product maakt. Dan heb ik zo de neiging, en het zal wel helemaal verkeerd zijn, om te zeggen, dan moet je dit bedrijf geld geven om op eigen benen deur te kunnen laten draaien. En dan moet je bijvoorbeeld een bedrijf in Tunesië maar dicht doen. Het hemd is bij mij altijd nog nader dan de rok. Twintig jaar geleden kwamen honderden vrouwen uit Joegoslavië naar Nederland om Danlon-meisjes te worden. Danlon Hin BV was een Deens bedrijf dat panties maakte. In het midden van de jaren 60 opende dit bedrijf een grote fabriek in het Drentse Emmen om aan de groeiende vraag naar panties te kunnen voldoen. Vrouwen konden gaan werken in de naaizaal, de sorteerzaal en de pantyafdeling. Mannen konden geplaatst worden in de zogenaamde vormerij en de rondbreiafdeling. Het was de tijd van de hotpants en de ontwikkeling van de reeds bestaande merken Danlon, Duet en Libelle stagneerde. Aangezien deze hotpants een speciale constructie van de daaronder te dragen panty vereisen, hebben wij hiervoor een speciale panty ontwikkeld die een groot succes op de markt blijkt te zijn, vertelde een glimmende verkoopleider destijds aan een regionale krant. In eerste instantie zocht Danlon in Emmen en omstreken naar geschikte arbeidskrachten. Werknemers van Danlon kregen 50 gulden voor het aanbrengen van een nieuwe collega. Maar het bedrijf had moeite met de werving. In verband met een tekort aan meisjes en dames richtte de leiding van het bedrijf de blik op Joegoslavië. In dat land heerste grote werkloosheid, met name in Servië. Tussen 1969 en 1973 sloot Danlon met ruim 500 Joegoslavische meisjes in de leeftijd van 18, 19 jaar een tijdelijk arbeidscontract af. Tijdelijk wel te verstaan, want de markt van panties was ondoorgrondelijk en modetrends volgden elkaar in ras tempo op, wat weer gevolgen had voor de afzet. Danlon nam contact op met de Joegoslavische autoriteiten. Na een selectie stond de eerste groep meisjes op 8 maart 1969 in Emmen. Een van hen was Duška Izaković. Ik kom uit de plaats Šabac, dat ligt ongeveer 80 kilometer van hoofdstad Belgrado vandaan. U was 18, 19 jaar toen u vanuit Joegoslavië naar Nederland kwam. Wat deed u toen in Joegoslavië? Nou, ik heb middelbare opleiding gehad en daarna zag ik persoonlijk geen perspectief verder, omdat mijn ouders zich niet veel konden permitteren. Wij waren thuis met drie kinderen. En mijn vader werkte alleen. Verdere studiemogelijkheden waren niet aanwezig. En ik wilde wat meer. Ik heb me in laten schrijven bij het arbeidsbureau om eventueel naar buitenland te gaan. Toen in de tijd was er aanbod van Danlon. Hoe kwam u in aanraking met Danlon? Hoe wist u dat Danlon mensen vroeg? Via het arbeidsbureau. Ik heb me daar in laten schrijven, zoals ik al zei. En Danlon heeft toen in de tijd mensen gezocht. Heeft een contract opgesteld waarin voorwaarden stonden aangegeven. Heeft een fotoalbum gemaakt van fabriek zelf en huizen waar we zouden komen wonen. En dat was redelijk om daarop in te gaan. Dat contract was opgesteld in het Joegoslavisch of in het Nederlands? In het Nederlands en in het Joegoslavisch vertaald. U hoorde via het arbeidsbureau in Joegoslavië dat u in Nederland terechtkwam om te gaan werken bij Danlon. Wat gebeurde er toen? Moest u zich onderwerpen aan een medische keuring? Ja, er is een globale medische keuring geweest. De voorwaarde was dat je niet zwanger zou zijn, omdat je van vrouwelijk geslacht bent. Dat je ogen goed zijn, dat je handen goed zijn, dat je kunt bewegen. Dat soort globale dingen en niet een zware medische keuring, dat niet bepaald. En door wie werd het uitgevoerd? Door medische dienst van Danlon zelf. Bij het arbeidsbureau in Joegoslavië moesten wij een psychologische test afleggen. Je moest psychisch en lichamelijk in orde zijn. Verdere medische keuring heeft plaatsgevonden hier in Nederland bij medische dienst van Danlon zelf. U kreeg toen een tweejarig arbeidscontract. Met andere woorden, u zou eigenlijk 2 jaar in Nederland blijven. Ja, arbeidscontract was zodanig opgesteld dat je ook na die 2 jaar kon blijven. En contract verlengen. Dat heb ik ook gedaan. Het beviel me in die mate dat ik toen al kon beslissen, ik blijf nu nog een tijdje. Dat zo lang is gegaan, dat had ik persoonlijk niet verwacht. U was 18, 19 jaar toen u vanuit Joegoslavië naar Nederland ging. U zegt, ik wilde me ontplooien. Was u een beetje avontuurlijk aangelegd? Nou, ik denk niet dat het zozeer... Dat zozeer sprake is van een avontuur. Ik wilde meer. Ik was een meisje die op 12-jarige leeftijd Oorlog en Vrede van Tolstoj las. En ik was een meisje die meer wilde. Die meer zocht. En die kant deed zich voor. Of dat toeval in mijn leven is geweest, kan ik niet zeggen. Het is gegaan zoals het gegaan is. En achteraf kan ik wel zeggen dat ik tevreden mens ben. Mij is het toch goed gegaan, mij persoonlijk. Wel dankzij mijn persoonlijke doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Want ik heb wel een en ander voor moeten doen. Alles wat ik heb, heb ik zelf verdiend door het harde werken. En heb ik aan mijzelf te danken. Niets is me cadeau gegeven. De reis zelf was heel erg vermoeiend, 30 uur lang onderweg. Je zat in een coupé met elkaar. We hebben gezongen. Ik zat tegenover een meisje die zong terwijl haar tranen over haar wangen liepen. En het was indrukwekkend, moet ik zeggen. En toen u in Nederland kwam, in Arnhem, neem ik aan, met de trein vanuit Belgrado door Duitsland heen via Arnhem naar Nederland? Dat was op 8 maart, 's ochtends vroeg. We werden met de bus afgehaald vanaf het station. Toen scheen de zon, wat weinig voorkomt in Nederland. Het eerste wat mij opviel is dat door tolken werd gezegd dat je in Nederland niet zonder paraplu de straat op moest gaan, want het regent meestal. En dat is uitgekomen ook. Dat klimaat hier, daar moet ik nog steeds aan wennen. In 1971 volgde een tweede groep Joegoslavische meisjes. Het bedrijf kreeg enkele grote orders binnen en de pantymarkt herstelde zich na een lichte inzinking onder invloed van het minder mooie weer. Vrouwen liepen nog niet in broeken en de vaak gure weersgesteldheid van het Nederlandse klimaat dwong de vrouw tot het dragen van panties. De 140 nieuwe meisjes wilde men in eerste instantie in Drenthe zoeken. De Joegoslavische vrouwen bevielen uitstekend, maar, zo zei directielid Bloemsma tegen een regionale krant, hun komst levert toch meer problemen op dan bij mensen uit eigen streek. hoef alleen maar aan de taal te denken. Desondanks kwam de tweede groep met het vliegtuig. Een van hen was Mira Mihalovic. Jong, levenslustig, geblondeerd, bruine ogen en een heese stem. Ik ben in Joegoslavië voor 8 jaar lagere school gedaan en 2 jaar van kapsteropleiding. Maar dat was niet gelukt. En dan toen ik zocht een werk in Joegoslavië, had ik ook niet gevonden. En dan kom ik hier. Ja. Uit welk gebied komt u? Ik kom uit Serbië, van stad, maar ik leef in een boerderijtje vlakbij stad. U werkte samen met uw ouders? Ja, ik was samen met mijn ouders. U werkt ook op de boerderij? Nee, we hebben in huis niet zoveel werk gedaan. Alleen tuin en zeg maar huis. Kom maken, helpen van de moeder en zo. Maar verder heb ik niet andere werk gedaan. Hoe wist u dat er in Nederland werk was? Via de arbeidsbureau. Ik was daar ingeschreven voor werkzoekende in Joegoslavië. Maar ja, toen ik in Joegoslavië geen geluk. Nou, dan word ik kwaad en dan denk ik, nou ga ik dan verder zoeken. Een ander land. En dan toen ik hoorde dat in andere plaatsen, 70 kilometer van mijn geboortestad, Danlon kwam met zijn personeel, ook in het arbeidsbureau, en dan een soort selectie of keuring maken. En ja, ik zeg, nou ga ik daar naartoe. Misschien daar heb ik geluk. En dan was het geluk. Ik zie andere meisjes die werk hebben, die school afgelopen, die werk vinden. Hoe gaan? Nou, jeugd is jeugd. Je hebt altijd geld nodig voor alles. Als je naar bioscoop gaat, moet je geld hebben. Als je kleding moet kopen, moet je geld hebben. Voor al die dingen. En dat had u niet in die tijd? Nee, ik had wel, maar ja, moet ik altijd van mijn vader vragen. Maar mijn vader, net als ik nou, mijn vader heeft ook andere dingen. Moet kopen in huis, dat en dit. En restgeld, als het over is, nou, geef het aan mij. Als niet, dan moet ik wachten. En dat wil ik niet. Daarom denk ik, nou, ga ik ook, als ik geen geluk dat ik was school afgelopen en diploma hebben en misschien ook met diploma werk kreeg, maar kreeg ik gewoon werk. Werk is werk. Voor mij was niet het probleem wat voor werk. Had ik ook net zeggen, als wij allemaal directeuren zijn, wie moet arbeider zijn? En als wij allemaal dokteren zijn, wie moet patiënten, wie moet onderzoeken, die dokters? En daarom moet, zeg maar, een hoger, een andere lager. Maar voor mij was in deze tijd hoogste punt werk. En ik was zo blij dat ik die werk kan krijgen, nergens in de wereld. Geef niks of Holland is of andere land. Mira kreeg van het arbeidsbureau in het Joegoslavische NIS te horen dat er 2 Nederlandse werkgevers waren, Danlon en de Rotterdamse haven. Hier kon zij werken op passagiersschepen. Ze liet de keuze over aan de chef van het Joegoslavische arbeidsbureau. Hij zegt, voor jou is beter zeggen Danlon, dat is vaste werkplaats, in één plaats, 2 ploegen werk. Anders moet je iedere keer rijden en stel je voor, alles kan gebeuren. Daarom, als ik zeg op jouw plaats, had ik liever keuze en dan heb ik Danlon gekozen. Wij was om 11:30 s'avonds landen. En toen waren we blij, ja, wij komen op andere bodem, ja, en dat is altijd zo, wanneer vliegtuig landen, wij was blij, wij zingen de hele tijd in de vliegtuig, dat is alleen voor ons bestemde vliegtuig, geen andere passagieren. En wij was blij, ene zingen, andere huilen, alles van, alles van. Ik was de eerste keer met vliegtuig, dat was voor mij een hele grote belevenis. En dan, ik zeg van mijn vader ook, mijn vader was ook kwaad toen ik moest hier komen. Waarom moest je daar, heb je geen brood en dat? Ik zeg, ja papa, maar dat ligt er niet alleen aan brood, dat ligt er aan mijn toekomst. En goed, zegt hij, maar ik zeg, als ik daar niet gelukkig, ik heb kans rijden met de vliegtuig, dat is klaar. En dan, nou, ik was hartstikke blij, dat is voor mijn belevenis met de vliegtuig rijden. En toen wij hier kwamen, was donker, maar geef niks, morgen kan we weggezien. Toen we komen in het pension waar alle meisjes slapen, moet rustig met je. Dat was hier in Emmen? In Emmen, ja. En toen morgens wij opstaan, nou was het ook huis leeg. Alle meisjes is aan het werk, was de eerste ploeg. En wij was alleen, wij zitten. Wij met elkaar kennis maken, dan hebben naar Schiphol gezegd, nou die en die gaat in die pension, die en die gaat in die pension. Nou en wij beginnen kennis maken, wij beginnen een beetje praten, ene heulen, andere een beetje steun geven, trots maken en dat, dit, ja. En een muziekje draaien, nog platen meenemen en zo. Volgende dag, wij moesten naar Danlon foto's maken in de kantine voor politie, voor papieren. En dan tweede dag, nadat foto's en alles die formulieren in de politie moeten klaar worden, moesten wij bij die dokter voor weer onderzoek, keuring. En dan vierde dag, zeg maar, wij beginnen werken. Toen wij foto's maakten, we hebben gelijk ook Dallon keken, werkplaatsen allemaal, wie waar werken straks en zo was het. En dan toen wij beginnen, toen ik in Dallon kwam, ik zit het in de pension, dat is wel Joegoslavische meisjes, maar dat is ook allemaal voor mij vreemd. Eén is aan andere plaatsen, wij kennen ook niet met elkaar, dat is ook moeilijk. Je kan niet zo direct met iemand praten als je iemand niet kent. Maar u kwam uit Servië. Gaf het geen problemen met iemand die uit Kroatië kwam? Ja, tuurlijk. Maar in deze tijd hadden ze niet ook veel meisjes van Kroatië meegenomen. Meestal van Servië en Macedonië. Maar ja, als je school geleerd, dan weet je die Servische taal. En dan kun je met iedereen praten in het gebied van Joegoslavië. Maar het probleem was omdat wij niet van met elkaar eerder kennen. En dat is, voor mij is dat alleen mijn landgenoot. Mm-hmm. Maar verder kan ik niet met die mensen praten. Die mensen kennen mij niet en ik ook die mensen niet. En het tweede probleem ligt eraan, sommige personen is een beetje meer gevoelig en andere is weinig gevoelig. Ik was die meer gevoelige persoon. Mm-hmm. Ik voel een eenwij. Ik denk, nou, ik heb die werk, maar ik heb mijn ouders kwijt. Mm-hmm. En ja, dat was moeilijk. En ik had het 3 keer koffer pakken. Ik wil terug. Ik zeg, ik ga terug. En die sociale vrouw in Dallon, oh, die zegt, wacht Mira, je wennen. Ik voel mij net als stomdoof. Je niet verstaan taal, je kan niet praten, je kan niet vertellen wat je wil. Je hoort mensen praten, maar je denkt, wat zeggen die mensen? Dat is wel heel moeilijk. Dat is tot iemand niet beleven, kan niet beschrijven. De Laan van de Marel is een verbindingsweg in de wijk Emmerhout in Emmen. De wijk is opgezet met woonerven en de woonerven komen uit op de Laan van de Marel. Emmerhout is midden in het bos gebouwd en ruim opgezet. Aan weerskanten van de Laan van de Marel grasvelden en bomen. In Joegoslavië is het gebruikelijk dat er tussen 7:30 en 22:00 s'avonds gewandeld wordt op straat, een zogenaamde corso. De bedoeling is vooral gezelligheid, informatie uitwisselen en de corso fungeert ook een beetje als huwelijksmarkt. Toen de Joegoslavische Danlonmeisjes in Emmerhout neerstreken, gebruikten zij de Laan van de Marel als hun corso. Binnen de kortste keren trok de corso allerlei mannen aan. In eerste instantie reageerde de bevolking positief op de komst van de Joegoslavische meisjes, maar allengs werd dat minder. Wim Heroma was destijds secretaris van de Stichting Buitenlandse Werknemers in Emmen. Er waren helse rellen in de wijk af en toe. Ja? Jazeker, ja. Echt, de kranten die gaven daar, die sprongen daar natuurlijk ook lekker sensatiebewust op in. Maar wat voor rellen waren dat dan? Dat waren buren die kwaad waren over muziek, over overlast. En die boze brieven gingen schrijven, soms aan de krant. En dan sprong de krant daarin en die blies dat lekker op en het vuurtje werd lekker aangeblazen. En dan kwamen er andere mensen die zeiden, oh, dat hebben wij ook. En dan had je binnen een mum van tijd had je een heel comité van boze bewoners. En die wilden dan met Danlon praten en met de woningbouwvereniging. Hoe reageerde de Emmense bevolking op jullie komst? Ja, sommige mensen. In het begin zeggen die meisjes wanneer Joegoslavische meisjes komen. Bij ons is traditie, meisjes lopen op de straat met jongens, wandeling. Ja, wij waren vroeger geen bioscoop. Wel bioscoop, maar je hebt geen geld in een bioscoop gaan. Dan wandel je gewoon op de straat of zo. Net als nou, die jeugd samen zitten bij de discotheek of zo. Wij wandelen op de straat. Dat was voor Hollandse mensen belachelijk voelen. En ook Hollandse mensen, sommige Hollandse mensen, komt net als ouders voor ons, die denken, die jongere meisjes in de vreemde land. En die mensen, sommige Hollandse mensen is het met één ogen naar ons kijken. Altijd wanneer in een pension, in mijn generatie, in mijn groep, wanneer in pension wat gebeuren, Hollandse buurvrouw komen, wat is het meisjes, wat is gebeurd? Wij hebben geen telefoon. Zij belt politie als het moeilijkheid is. Sommige jongens komen drinken en dan ruzie maken met me. Wat moeten we met meisjes doen? Niks. En wij mag niet op Danlon opbellen. Anders Danlon zeggen, nou, dat is dat wat ik wil niet in de huis, die tramalanten. Ja. En daarom heb ik gezegd, sommige Hollandse mensen hebben met ene ogen aan ons gekeken. Daarom zeg ik ook, ik nou mee schamen en schuld voelen dat ik in deze tijd die mensen niet begrijpen, die mensen, kinderen kan niet slapen door ons. Voor die ruzie, die lawaai en dat en dit. Maar toch denken, wij begrijpen, dat is jonge mensen, dat is... Dat weten niet veel. Maar sommige is wel, moet ik zeggen, streng geweest. Nou, een paar keer bellen en dan verplaats die mensen daar. Snap je? Die mensen is asociaal. Ja, maar dat is niet zo. Mm-hmm. Wij denken inderdaad. Wij zijn blij. Ja, zaterdag is wij vrij. En dan jongens komen. Soms komen jongens uit Duitsland en jongens komen. Wij draaien muziek. Maar Joegoslavische mannen uit Duitsland? Ja, veel mannen uit Duitsland. Veel mannen hier ook. Die Drenthe, die... Dat is ook van de radiatorenfabriek. Daar waren ook Joegoslavische mannen daar. Ook pension in Nieuw-Amsterdam was geweest. En die mochten bij jullie in het pension komen? Nee, vroeger mag niet. Maar later wel. Later beginnen wel. Ja, dan denken, ja, dat is niet meer kinderen. En dat is volwassene mensen. En die heb je nodig. Dan in één kant dan denken, nou, ik heb een meisjes meegenomen. Die moeten meisjes blijven. Snap je? Werk, bereid voor werk. Half 8 tot 4 uur klaar. Niks meer te maken. Jullie mochten niet zwanger worden? Nee, mag niet zwanger worden, mag niet verkering, mag niet kind krijgen. Dat was het probleem. Daarom, en dan, ja, wij denken maar, als wij meisjes worden, dan gaat het 65 jaar gebeuren. Wat hebben wij daar? We hebben geen familie, we hebben niks. Nou, wij willen niet meer luisteren. Daarom hebben we geen stiekem jongens meenemen. Andere meisjes. Dat deed u ook? Ja, ik heb ook niet de eerste beginnen. Maar ja, ik zie die andere meisjes doen. En ik denk, oh meisjes, laat me rustig. Jullie doen aan Danlon kant, maar zien straks wanneer 50 jaar worden. Wat heb je dan? Alleen Danlon en Danlon salaris. En meer niks. Ik denk, nee hoor, ik doe het mijn keuze. Klaar. Je hebt ook een beetje feest zitten vieren. Ja, natuurlijk. Ik wil een beetje feestje vieren. Nou, ik heb een jongen gevonden en dan klaar. Ik zeg, ik hoef niet alleen aan geld denken. Geld is niet alles in de leven. Klaar. Wim Hieroma. Het feit dat er buitenlanders kwamen wonen, dat was wel een interessant verschijnsel. Maar niemand wist natuurlijk wat er mee zou gebeuren. Iedereen bekeek het ook als heel tijdelijk. 1-2 jaar en dan is het contract afgelopen en dan gaan ze terug. En als ze niet meer nodig zijn, nou, dan komen er gewoon geen nieuwe. Niemand heeft ooit kunnen bevroeden in die tijd dat het in principe blijvers zijn. Mm-hmm. Maar hoe reageerde de gemeente Emmen dan? Die ging er ook vanuit dat het tijdelijke arbeidskrachten waren? De gemeente Emmen heeft dit gezien zoals Danlon het ook verkocht, denk ik, als tijdelijke arbeidskrachten. Mm-hmm. Hoe werden ze in Emmen opgevangen? Eigenlijk heel beroerd. Ze werden opgehaald per bus. In het begin was daar niemand bij van de Stichting Buitenlandse Werknemers. Later hebben we dat veranderd. Zijn we altijd mee geweest om daar die meisjes op te halen. En dan de dag nadat ze aangekomen waren, gingen ze naar de fabriek en konden ze even kijken. En daarna gingen ze meteen aan de slag. Want dat waren natuurlijk in die zin verlengstukken van de machines. En dan een bedrijf... geen filantropie in die zin. Mm-hmm. Zeker niet. Hoe werden de meisjes dan ondergebracht in Emmen? Die meisjes werden ondergebracht in pensions. Dat waren nieuwe eengezinswoningen in de wijk. En per woonerf, als er dan één huis werd gehuurd door Danlon als pension. En daar gingen er 10 in. En 3 à 4 meisjes op een slaapkamer met stapelbedden. Dus bij elkaar? Bij elkaar, ja. Meisjes die elkaar eigenlijk sinds de reis pas kenden. Ja. En soms een enkele keer ook wel vriendinnen. Was dat in die tijd uniek in Nederland, dat die meisjes op deze manier werden ondergebracht? Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld de Marokkanen en Turken die omstreeks die tijd ook in Nederland kwamen en ook ondergebracht werden in allerlei pensions? Het was een paradijs, vergeleken met hoe het elders was. En als we er nu naar terugkijken, zeggen we, nou, hoe kan je dat in godsnaam doen? Maar in die tijd was dat ontzettend progressief. Maar waarom dan? Omdat het waren geen pakhuizen van arbeiders. Ze hadden hun eigen woonkamers, hun eigen keuken. En dat was heilig vergeleken bij zoals dat in het Westen overal gebeurde. De Danlon-meisjes verdienden 70 gulden bruto per week. Daarvan ging een kwartje af voor de personeelsvereniging, 60 cent kantinegeld en natuurlijk de loonbelasting. De vrouwen beurden netto per week tussen de 40 en 50 gulden. Geld dat snel weer verdween naar de middenstand vanwege de aanschaf van kleren en cadeaus voor het thuisfront. Het werken in de fabriek was hard. Dushka Isakovic. We werkten soms van 's morgens 7:15 tot 's avonds tegen 11 met een tussenpauze van een warme iglo-maaltijd. Dat was overwerk, dat werd je aangeboden en je werd gevraagd. Daar was je wel vrij in om daarmee akkoord te gaan. Je hoefde niet over te werken, maar je kon dat wel doen. Op een gegeven moment werd een tarief ingesteld. En je moest volgens tariefnormen werken. Als je daar boven kwam, dan verdiende je wat meer. Maar naar verhoudingen, hoe hard je moest werken, was het eigenlijk niet zoveel. Want je prestatie was veel hoger. Omdat je jong was en toen in de tijd was collectieve arbeidsovereenkomst zo geregeld. Mm-hmm. Maar werd het tarief ook voortdurend aangepast? Jullie werken bijvoorbeeld voor 100% en dan ineens een paar weken later werd het tarief dan ineens 120%? Ja, dat gebeurde ook wel. Omdat die meisjes zo hard werkten, zag men in dat kon. En daar paste mijn tarief aan. Daar maakte men gebruik van. Dus jullie moesten voortdurend pezen? Pezen. Een zwaar woord. Ja. Maar ik moet wel zeggen, je joeg jezelf ook op, eerlijk gezegd. Dat deed je zelf ook wel. Dat heb ik zelf ook gedaan. Ik hoefde geen tarief, dubbele tarief te halen, maar ik deed het wel. Want je werkte, je deed het gewoon en je dacht niet over na. Als ik het nu zou moeten doen, nou, geen haar aan mijn hoofd om daarover te denken, om zo hard te doen, maar te werken. Maar toen in de tijd dacht je niet zoveel over na. Maar werden jullie ook min of meer opgejaagd door personeelschefs? Nou, nee, dat kan ik niet zeggen. Er stond wel af en toe iemand bij je met een klokje te meten, met een snelheidsklokje te meten. Maar ik neem aan dat dat meer is geweest om te kijken van wat voor normen gesteld kan worden. Nederlandse meisjes die moesten ook werken. En dat deden ze ook. Alleen wat achteraf jammer is dat de Nederlandse meisjes misschien door ons, doordat wij zo hard werkten, meer opgejaagd werden. Dat die ook nog harder moesten werken. Dat is wel eigenlijk jammer geweest. Wim Heroma typeert het sociale beleid van de Penty-fabriek als tweeslachtig. Een commissie van buitenstaanders rapporteerde begin jaren 70 dat het sociale beleid bij Danlon ver achterloopt bij de heersende opvattingen. Wim Heroma. Danlon heeft ook zijn best gedaan. He, vanuit de filosofie van, we zijn in de eerste plaats een bedrijf en moeten geld verdienen. Hebben ze toch geprobeerd, naar mijn eerlijke overtuiging, om een redelijk sociaal beleid te voeren. Socialer dan elders gebeurde. Maar het was natuurlijk niet echt sociaal. Want de centen gingen voorop. En er waren legio-conflicten in het bedrijf. Die gingen over productienormen. En die meiden werden daar echt ontzettend bij in de tang genomen. Terwijl aan de andere kant, als je een beroep deed op het sociaal gevoel van Danlon, ze uiteindelijk wel thuis waren en toegaven aan die druk die je daarop uitoefende. Maar ze moesten aangepast zijn en ze moesten productie leveren. En een norm was een productienorm, dat je zoveel stuks in een uur maakte. En liefst nog een flink percentage erboven. Mm-hmm. En als iemand daar niet aan voldeed, als hij onder de norm kwam en bleef, ook na herhaalde gesprekken, dan werden ze zonder middelaan uitgestuurd. Maar dat is toch een weinig sociaal beleid? Zonder meer. Kunt u nog meer voorbeelden noemen van bepaalde dingen die Danlon als norm oplegde aan de Joegoslavische meisjes? Ja, zeker in de pensions. Het gedrag in de pensions. Dat is een bemoeienis die heel vergaand is geweest. Zo kregen ze allemaal een radio en pick-up in de pensions. Maar er werd wel een knopje gerommeld. Dat werd afgesteld op een bepaald niveau. Natuurlijk niet te pruimen, want ik denk dat je dat aan mensen over moet laten. Maar Danlon was doodsbenauwd voor de buren. 10 uur, geen mannenbezoek meer. Iedereen eruit. En dat werd ook gecontroleerd. Nou, dat zijn natuurlijk in wezen ontoelaatbare dingen. Aan de andere kant is het ook een stukje verantwoordelijkheidsgevoel geweest van Danlon, denk ik. Van, we hebben toch maar mooi meiden van 18, 19 jaar geworven die anders gewoon thuis hadden gezeten. En het zou je eigen dochter kunnen zijn. En daar hebben ze een stuk verantwoordelijkheid voor gevoeld. Mm-hmm. En ik denk dat vanuit dat gezichtspunt die regels opgelegd zijn. Maar ze waren eigenlijk niet te pruimen. In 1972 brak er bij Danlon een staking uit. De aanleiding was een loongeschil tussen de vakbond en het bedrijf. De Nederlandse werknemsters eisten hogere lonen. De Joegoslavische meisjes wisten amper waar de staking over ging. Veel Joegoslavische vrouwen schrokken ook van de staking. Nederland was voor hen een toonbeeld van rust en orde. Duška Isaković kan zich de staking van 1972 nog goed voor de geest halen. Ik kan me die situatie heel goed herinneren. Wij hebben toen aan meegedaan uit solidariteit met onze Nederlandse collega's. Het was wel een paniektoestand, moet ik u zeggen. De vakbeweging probeerde uit te leggen waar het om gaat, of waar het om ging toen in de tijd. Dat helemaal duidelijk is geweest, weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet wel dat ik persoonlijk daar ben van geschrokken. Want ik kom hier naar Nederland en er is meteen iets aan de hand. En dat verwacht je niet. En dat, daar schrik je een beetje van. Dat hier ook iets aan de hand is. Maar dat er hier ook strijd gevoerd moet worden wat betreft lonen of sociale omstandigheden. Dat had u niet verwacht? Nee. Dat heeft u goed verwoord. Maar hoe ging dat in die tijd dan, bij die staking bij Danlon? Werden de Joegoslavische meisjes daarbij betrokken? Of hielden ze zich een beetje afzijdig? Ze werden wel bij betrokken door de vakbeweging. De vakbeweging heeft toen veel leden ingeschreven onder de Joegoslavische meisjes. Men heeft vanaf de zijde van de vakbeweging toch wel zijn best gedaan om uit te leggen wat aan de hand is. En om die meisjes toch wel daarop te wijzen en te helpen. Maar durfde u toen wel mee te staken met uw Nederlandse collega's in die tijd bij Danlon? Want ik kan me ook voorstellen dat u angst had om ontslagen te worden. Persoonlijk heb ik dat niet zo ervaren. Ik heb geen angst voor ontslag gehad. Ik wist dat die mensen met hun eis in hun recht stonden. En daar stond ik achter. En ik heb daaraan meegedaan. Ja. Wij wisten niet wat is vakbond. Wij hebben niemand voor ons kwam in Joegoslavië in raking. Wat is van vakbond en zo. Wel horen door onze ouders. Dat is aan de kant van arbeiders en dat en dit. Maar wij wisten niet. Maar toen had een man gekomen van pension. En dan zeggen, ik ben dat en dit, ja. En wij toen beginnen een beetje taal leren, ja. En zeggen, ik ben van vakbond. En van wat jullie hebben problemen, mag rustig van ons vertellen. En hoe gaat het? Ook vragen hoeveel wij verdienen. En dat, dit, al die soorten dingen. En dan zeggen, willen jullie lid van worden? En als het moeilijkheid ontslag kregen en dat dit, dan hebben jullie dat rechten. Nou, wij beginnen niet te geloven en wij niet veel begrijpen. Maar televisie kijken, dan Dan hoor je, dan leren je. En nou, dat was niet de blijheid voor Dallon. Toen beginnen wij ontwikkelen. Toen beginnen wij weten wat voor rechten hebben wij, wat niet. En als de Dallon zegt, nou, je kreeg ontslag, we waren zo bang. Maar later niet. Later in het begin niet. Wel? In het begin hartstikke bang. Ja. Die bonden hebben ook ontdekt dat tussen Dallon en ons veel onrecht gaan. Mm. En toen was de eerste staking. In 1972? Ja, toen die eerste staking. Wij waren veel aan de staking gegaan. En Dallon was kwaad. Dallon was kwaad. Ja. Ik kreeg jullie geen salaris en dat en die bang maken. Nee, we waren niet bang. Ja. We zitten de hele dag in de kantine maar klaar. Toen was je net een jaar in Nederland. Ja, toen was ik 1 jaar in Nederland, maar zeg ik ook, ik tussen de meisjes, tussen de Hollandse mensen, tussen televisie, dat, dit, alles, ik snel ontwikkelen. Andere meisjes was bang, veel meisjes was niet aan staan geweest, werken aan de plaats. En die Hollandse mensen komen en dan zeggen, kijk, zeg, waarom doet het, waarom werken, zeggen, waarom, zeggen. Straks krijg ik niks van, wij vechten voor meer en wij luisteren wat die Hollandse mensen doen. Als die staan, staan wij ook, als niet, dan niet. Het werken in de pentifabriek begon haar tol te eisen. De fabriekshal was fel verlicht. De meisjes zaten urenlang in een gebogen houding over de naaimachines. Er was voortdurend lawaai van de machines, soms afgewisseld met de klanken van Joegoslavische muziek. Mira Mihalovic heeft last van artrose, een voortdurende pijn in haar schouders. Ze kreeg slechte ogen door het felle licht in de fabriek en regelmatig terugkerende hoofdpijn. Vanwege het tijdelijke arbeidscontract kon je maar beter zo weinig mogelijk ziek zijn. Als de meisjes ziek worden, bleek veel onrecht. Als het meisje bijvoorbeeld ziek worden in de fabriek en dan kom naar dokter toe en dat dokter, wij wisten niet veel taal toen. Die sociale vrouw moest het alles tolk zijn. En die dokter misschien zeggen, nou, jij gaat naar thuis rustig. En volgende dag of over week je komt, nou, die sociale vrouw zegt, nou, kom maar, dokter, zeggen alles goed, ja, en dan in fabriek, nou, veel meisjes vallen in fabriek. Dat vind ik wel echt waar onrecht. Maar ja, wie daaraan schuldig geweest, dat weet ik niet. Of die dokter heeft zo gezegd, of die sociale vrouw heeft die rollen gespeeld. Of het moet onder druk van Dallon zijn, dat weet ik niet. Maar als ik bijvoorbeeld ziek word, laatste tijd, ik werk veel over tarief en daarvoor word ik ziek van. En mijn baas zegt, ja, jij bent vaak een ziektewet. Maar hij mij niet vragen hoe ik voel. Jij bent vaak een ziektewet. Wanneer komt de eerste kans dat wij ontslag geven aan de mensen, dan ben jij eerst aan de beurt. Ik zeg, geef niks. Als ik de eerste aan de beurt ben of laatste, ontslag. Ik zeg, maar als ik gezond ben, dan vind ik wel werk bij anderen, hetzelfde als bij Danlon. Maar wat gebeurt het met mij? Ik ben ziek, ik kan niet hier doen. Dat betekent, ik kan bij andere baas ook niet werken, zoals bij jullie. En ik zeg, maar toen ik hier kwam, was ik wel gezond. En dat was die onrecht, hebt vele, vele van ons kapot gemaakt. Vroeger heb je werk, ja, waar werk je bij Danlon? Je kan leiding halen, makkelijk. Je kan bij Danlon ook zelf geld lenen. Als je bijvoorbeeld duizend gulden nou nodig, dan hoef je niet naar bank gaan en een rente betalen. Dan kan je bij Bas halen en dan afbetalen per maand. Maar nou, veel mensen leven met het minimum van de gemeenteloon. Kun je het krediet halen? Kan je dat? En dan voel je nog asociaal. Je bent asociaal, maar nog asociaal. En dat is de psychische schade voor ons. De directie van Danlon dacht, we hebben meisjes gehaald en die moeten meisjes blijven. Altijd bereid tot werken. Aan getrouwde vrouwen en eigen getrouwde vrouwen met kinderen hebben we niks. De meisjes mochten in het begin na 22:00 s'avonds geen mannenbezoek. Na enkele jaren werd dat oogluikend toegestaan. Erger was een zwangerschap. Mira. Dat mag helemaal niet gebeuren. Meisje mag niet jongen hebben. En als je nu jongen hebt, kan je niet in de verwachting raken. Maar dat zeiden ze ook bij Danlon? Ja, dat zeggen ze. Dat was een regel? Ja, dat was een regel, tuurlijk. Maar later zeg ik ook, wanneer meisjes 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar... Ja, die denken, oh, wij worden een oude vrouw, alleen bejaarde vrouw. En wij worden nooit moeder, wij worden nooit vrouwen voor iemand. Nou, dan denken meisjes, wij hoeven niet naar Danlon luisteren. Wij doen het stiekem en stiekem, stiekem, stiekem. En dan, nou... Dan langzaam Danlon ook denken, oh, dat moet zo. Klaar. Wat gebeurde er als een meisje zwanger raakte? Als het meisje in deze tijd, toen de Danlon nog niet begrepen hebben... Nou, dan moest het abortus gebeuren. Of nergens, vroeger geen hier in Nederland... maar daarvoor heb meisjes, ik heb gehoord, ik weet niet zeker... moet naar andere land gaan, naar Londen of nergens. Want dat was in Nederland verboden? Dat was in Nederland verboden. En dan moest het ook in Joegoslavië gaan. En dan daar abortus. Dat gebeurde ook? Ja, natuurlijk. Danlon betaalt reisgeld en dan langzaam van je salaris af. Toen ik zwangerschap raakte, was het ook hetzelfde geboden. Die sociale vrouw zeggen, als je wil abortus maken, dan wij betaalt voor jou. Was ik pas van vakantie terug wanneer ik ontdekte dat ik zwanger was. En dan Danlon, Defries, die personage heeft zeggen, nou, wij betaalt voor jou reisgeld naartoe. En dan je abortus maken. Ik zeg, nee hoor, eerste, ik doe niet, omdat dat is moord. Ik ben zo opgevoed, dat is moord. Tweede, ik zeg, ik moet nergens in mijn leven één keer moeder worden. Ik zeg, ik ben niet hier gekomen en ik heb 1 jaar contract voor jullie voldoende gedaan. En ik zeg, ik ben niet het contract gemaakt om 65 jaar bij jullie verplicht te zijn. Zonder familie, zonder niks, wat heb ik dan in mijn leven? De Joegoslavische Gordana arriveert in 1969 met de eerste groep. Ze raakt na enkele jaren zwanger. Danlon stelt hij voor een voldongen feit. Een abortus in Joegoslavië. In dat land was abortus gelegaliseerd, in tegenstelling tot Nederland. Gordana vertrok naar Belgrado, naar een abortuskliniek. Dan moet ik terug naar Joegoslavië. Waarom? Om abortus te doen daar. Om abortus te doen. Dat was hier in Nederland verboden. Ja, hier in Nederland was verboden. En heb ik ook helemaal naar niemand gevraagd. Mag dat hier of zo? Heb ik besloten naar Joegoslavië terug. Gewoon terug en niet meer naar Nederland. En toen ik wil vertrekken, heb ik wel met een mevrouw. Die was sociaal werkster bij Danlon. Met haar gepraat en ze heeft tegen mij gezegd, als je wil, je mag weer bij ons terug. Heb ik gedacht, nee, maar na 7 weken heb ik toch gedaan. Ja. En is dat gebeurd op kosten van Danlon? Nee. Heb ik op mijn rekening naar Joegoslavië gegaan en terug hier. Maar het gebeurde ook wel eens dat Danlon zelf de abortus betaalde, ja, die in Joegoslavië werd verricht. Ja, dat was wel een paar gevallen geweest. Dat Joegoslavische meisjes kregen enkele reis naar Joegoslavië. En dat betalen Danlon, maar die mocht niet meer terug hier. Die werden ontslagen? Ja, die werd ontslagen meteen en niet meer terug. Maar waarom is dat bij u niet gebeurd dan? Weet ik niet. Nu denk ik, omdat heb ik goed gewerkt, hard gewerkt. Wim Hieroma. Danlon reageerde in het begin daar heel fel op. Zwanger, terug. Dat is ook een goed voorbeeld, heel preventief, dacht ik. Ontslag. Ontslag dus. Maar dat, dat werkte toch niet goed. het was natuurlijk geen preventiemiddel, dreiging van ontslag. En zwangerschappen bleven voorkomen. We hebben daar op gereageerd met het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Medewerkster van de Rutger Stichting, die samen met mevrouw Strevanowitz, die ook een stuk begeleiding buitenlandse werknemers had, die organiseerde regelmatig avonden. En daarin werd heel veel over de pil verteld, die bij die meisjes bijna onbekend was. En daarnaast bleven er natuurlijk ongelukken voorkomen. En dan was het een kwestie van abortus in die tijd. En eigenlijk nog steeds, eigenlijk niet echt legaal. Maar waar we toch geprobeerd hebben daarin te bemiddelen. En dan ze maar in de auto laden. En naar Amsterdam of Utrecht brachten, naar de klinieken. Om ze te laten helpen. Maar dat was dus illegaal? Dat was eigenlijk illegaal. Maar ik denk dat je menselijke waardes voor moet laten gaan. Boven wat de wet is. Mm-hmm. De wet vormt zich uiteindelijk naar wat mensen vinden. En niet andersom. Wist dan dat jullie dus vrouwen naar die klinieken brachten om daar een min of meer illegale abortus te laten uitvoeren? In het begin niet. En later wel, omdat we in het functionarissenoverleg die gevallen wel duidelijk boven water brachten. En zij ze ook melden, zelf. En wat vonden zij daarvan? Ik denk dat ze alleen maar keken wat het belang was van het bedrijf. Kunnen ze zo snel mogelijk doorwerken? Ja. Maar wie betaalde dat dan? De meisjes zelf. Dat moesten ze zelf betalen? De abortus, ja. Ja. En als er een vriendje was, dan adviseerden we ze vaak om te kijken of het vriendje het kon betalen. Maar ze verdienden in die tijd al heel weinig, 50 gulden in de week. Ja. Ja. Dat was waar. Maar ik kon toch ook niet uit mijn eigen zak betalen. Het was al leuk dat we een dienstauto van de gemeente Emmen ervoor konden gebruiken. Als de gemeente Emmen dat toen geweten zou hebben, dan zouden ze slapeloze nachten gehad hebben. Momenteel leven er circa 200 Joegoslavische vrouwen in Emmen. Danlon is in 1984 failliet gegaan. De toenmalige burgemeester Beuzenkamp probeerde het bedrijf nog te redden. Het is een bedrijf met zeer moderne machines. Met een goed stel mensen wat daar werkt. Wat een goed product maakt. Dan heb ik zo de neiging, en het zal wel helemaal verkeerd zijn, om te zeggen, dan moet je dit bedrijf geld geven om op eigen benen door te kunnen laten draaien. En dan moet je bijvoorbeeld een bedrijf in Tunesië maar dicht doen. Het hemd is bij mij altijd nog nader dan de rok. De meisjes die hier in Nederland kwamen 20 jaar geleden zijn nu vrouwen. Zonder inkomen, vaak geen gezin en nog steeds moeilijkheden met de taal. Velen zijn ziek geworden. De Joegoslavische meisjes verkeren in een isolement. Mira Mihalovic. Ik voel me wel dat ik teruggesteld, ja. Omdat, kijk eens, ik ben in Danlon toen ik werkte. Ik was ziek geweest, nieren. En heb ik ook die artrose gekregen van de schouder. Van de schouder. En ik heb nou die pijn. En moet ik, zolang ik leef, dokter zeggen, kan niet helpen. Omdat wel die prikjes, ik krijg wel die prikjes, maar ja, dat is niet veel geholpen. En kijk eens, ik heb geen werk, ik heb geen gezondheid. En ik ben ook niet verzekerd, niks. Sommigen hebben een WHO, sommigen niet. Ik heb geen veel conditie meer. Die nieren doet het zeer elke dag. En dan bloed is niet goed en urine niet goed. En dat, dan word je moe van. Dan, ik heb bij de dokter geweest en ik zeg... Nou, ik voel dat ik begin langzaam mijn kracht verloren. Andere Joegoslavische vrouwen daar ook last van? Wat u nou zegt, van dat ze ziek zijn geworden door Danlon? Ja, ziet veel vrouw. Wij zitten aan verschillende werkplaatsen. En een beetje die werkplaatsen, dat is altijd 8 uur dezelfde positie. Altijd dezelfde omgeving, altijd dezelfde gedachten. Werken, niet werk gedaan, ziek worden. Later komen ook die thuisproblemen, kinderen. Daar zegt ze ook, we hebben niet kinderbezorghuis, we hebben een fabriek. Nou, en al die dingen, ja, al die dingen maken mensen kapot. Niet alleen lichamelijk, maar psychisch ook. U luisterde naar Het Spoor Terug over de Danlon-meisjes. Samenstelling Leo Siepe, techniek Erik den Braber, presentatie Arie Kleiwert. U kunt van dit programma een cassette ontvangen door 10 gulden over te maken op giro nummer 444-600 ten name van de VPRO Radio in Hilversum, onder vermelding van Het Spoor Terug, Danlon-meisjes, de dato 5 december 1989. Je luisterde naar een uitzending van Het Spoor uit 5 december 1989 werd het uitgezonden. En je kunt het dus niet meer bestellen op een cassette. Dat lijkt me wel duidelijk. Je kunt hem alleen nog beluisteren in het archief van Beeld en Geluid of hier dus op NPO Radio 1 midden in de nacht. Zometeen hoor je nog meer mooie audiowerken hier in Focus. Bijvoorbeeld aflevering 171 van de podcast Zimmerman in Space. En daarin leer je alles over het TESS-ruimtevaartuig. En TESS staat voor Transiting Exoplanet Survey Satellite. Een ruimtetelescoop die is ontworpen om exoplaneten te ontdekken. Nou, hoe die dat doet, dat hoor je straks allemaal van Hans Zimmerman. Nu het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Frankrijk heeft de afgelopen maanden al honderden mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Dat gebeurde omdat werd verwacht dat de Taliban de macht zouden veroveren en er gevaar dreigde. 4 maanden geleden begonnen daarvoor de voorbereidingen. De Franse ambassade stelde lijsten op met namen van mensen die in aanmerking kwamen voor evacuatie. Dat waren niet alleen Fransen, maar ook Afghaanse tolken, chauffeurs en keukenpersoneel. We willen de mensen niet vergeten die voor ons hebben gewerkt, zegt een hoge ambtenaar. Sinds mei heeft Frankrijk daarom ruim 600 Afghanen en hun familieleden over laten komen naar Frankrijk. Een van de 2 mannen die vastzitten voor de moord op Peter R. de Vries is een week voor de moord gezien door een medewerker van de parkeergarage in Amsterdam waar de Vries zijn auto parkeerde. Het gaat om de Pool Camille E., dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens het blad zag de medewerker een man die de Vries in de gaten hield. Hij waarschuwde de beveiliging van de RTL Boulevard, die vervolgens de politie inlichtte. Wat die met de melding heeft gedaan is niet duidelijk. Na de arrestatie van Camille E. herkende de parkeergaragemedewerker hem. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd na de moord. De Turkse president Erdogan doet een klemmend beroep op de EU-landen om Afghaanse vluchtelingen op te nemen. Hij zegt dat Turkije niet van plan is om het migrantenpakhuis van Europa te worden. De afgelopen tijd melden zich duizenden Afghanen aan de Turkse grens na een tocht door Iran. Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor deze mensen, vindt Erdogan. In de haven van Rotterdam is 4000 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in 2 containers met ananaspulp, afkomstig uit Costa Rica. Er is niemand aangehouden. Het weer, overdag soms een bui, maar ook droge periode met wat zon. En het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht. Het is 2:03, 20 augustus. En vannacht nog een uur aan mooie podcasten voor je klaarstaan. En we beginnen met Zimmerman in Space. En in deze aflevering leer je dus alles over de TESS. Het TESS-ruimtevaartuig. Wat heeft deze telescoop de mensheid te bieden? De ruimteschepen die de mensheid lanceert, kunnen we grofweg indelen in apparaten die op de aarde zijn gericht. They've rather significantly lightened the workload of human spies. Apparaten die we wegsturen om andere plaatsen in ons zonnestelsel te bezoeken. Today the European Space Agency landed a spacecraft on a comet. En ruimtetelescopen. Ruimtetelescopen zijn zuiver wetenschappelijke instrumenten. Waar een space shuttle nog zowel voor wetenschap als voor militaire doeleinden kon worden ingezet, enemy aircraft incoming. Is het uitgesloten dat de Hubble ruimtetelescoop af en toe naar de aarde wordt gericht om foto's te maken van Noord-Korea. Ruimtetelescopen worden gebruikt omdat ze geen hinder ondervinden van de aardse atmosfeer. Verschillen tussen ruimtetelescopen bestaan vooral uit de golflengte waarin gekeken wordt en de kwaliteit van de apparatuur. Hoe nieuwer de telescoop, hoe beter de CCD-chips en hoe efficiënter de dataverzameling en overdracht. Bepaalde ruimtetelescopen worden gelanceerd voor een heel specifiek doel, zoals het vinden van exoplaneten bijvoorbeeld. Maar bijna alle ruimtetelescopen zijn geschikt voor allerlei verschillende waarnemingen die binnen de bandbreedte van de apparatuur vallen. De beroemdste ruimtetelescoop is zonder meer de in april 1990 gelanceerde Hubble ruimtetelescoop. This was the last servicing mission, the upgrade mission to Hubble. So it was pretty historic and we knew we had to do it right. En de meeste luisteraars van deze podcast zullen wel gehoord hebben van de nog te lanceren James Webb ruimtetelescoop. This $9.8 billion telescope is regarded as the sequel or sibling telescope of its predecessor, Hubble. Het TESS-ruimtevaartuig daarentegen is misschien wat minder bekend. TESS, the Transiting Exoplanet Survey Satellite, is NASA's newest planet hunter. Ruimtetelescopen kunnen zich richten op een heel specifieke frequentieband of een breder palet aan mogelijkheden hebben. Die Hubble-ruimtetelescoop kijkt bijvoorbeeld in nabij infrarood, zichtbaar licht en ultraviolet. Maar onze in 1974 gelanceerde Nederlandse ANS-satelliet keek in röntgen en ultraviolet, terwijl de in 1983 gelanceerde Nederlandse IRAS-satelliet alleen in infrarood waarnam. Waarom worden dit soort keuzes gemaakt? Het antwoord is kostenbesparing. Tuurlijk. Als een ruimtetelescoop het hele frequentiebereik van het bekende elektromagnetisch spectrum zou willen waarnemen, zou het ding gigantisch groot en zwaar worden en nooit gelanceerd kunnen worden. Do you think that invention will ever amount to anything? Door een keuze te maken voor een bepaald soort objecten waar de interesse naar uitgaat, kan gebruik gemaakt worden van een bestaande architectuur en kan de waarneemtijd efficiënt worden ingezet. Veel ruimtevaartuigen gebruiken tegenwoordig bestaande elementen, wederom om kosten te besparen en minder risico's te nemen. Bus-derived satellites noemen we deze. Zo scheren er ruim 40 satellieten rond onze aarde die gebaseerd zijn op de Lockheed Martin A2100 bus. Militaire satellieten, weersatellieten en telecommunicatiesatellieten, allemaal gebaseerd op een betrouwbare A2100 bus. Interessant, maar wel een beetje nerderig. Zo'n bus is het grootste gedeelte van de hardware, het raamwerk waar instrumenten aan kunnen worden bevestigd. Door voor die A2100 bus te kiezen, hoeft u als klant niet meer na te denken over het op zijn plek houden van de satelliet, want de reaction wheels zijn al bij de prijs inbegrepen. That is to reduce our price. U als engineer kunt tegenwoordig simpelweg shoppen voor de juiste specificaties van uw te bouwen satelliet. Well, let's see now. Het TESS-ruimteschip is gebouwd op basis van een Leo Star 2 bus. Dit is een wat bescheidener platform voor belasting tot 400 watt. Vaste luisteraars van deze reeks astronomische verhandelingen hebben mij al veel over exoplaneten horen praten. De teller staat inmiddels op 4523 planeten die ontdekt zijn buiten ons zonnestelsel. Kepler's job was to constantly scan a fixed patch of sky within our Milky Way galaxy to find planetary systems. Heel veel exoplaneten zijn ontdekt met de Kepler-ruimtetelescoop, maar die gaf na 9 jaar trouwe dienst de pijp aan Maarten. Inmiddels hebben we ook heel veel ontdekkingen van exoplaneten te danken aan het TESS-ruimtevaartuig. TESS staat voor Transiting Exoplanet Survey Satellite. De naam zegt het al, deze ruimtetelescoop is specifiek bedoeld voor het opsporen van exoplaneten door middel van de transitmethode. Mag het in het Nederlands? Dat betekent dat in de lichtcurve van een ster gezien kan worden dat er periodiek een planeet voor langs schuift. TESS kijkt in het frequentiegebied van 600 tot 1000 nanometer naar de sterren. Oké, nu ben je me weer kwijt. Dat betekent dat er vooral naar rood en oranje zichtbaar licht en het nabije infrarode licht gekeken wordt. Kandidaat exoplaneten die door TESS ontdekt zijn hebben vaak de letters T, O en I in hun naam, wat staat voor TESS Object of Interest. Een voorbeeld is TOI 175, ook wel bekend als L9859. Dit is een stelsel van minstens 3 exoplaneten die draaien rond een M-dwergster. L9859b is de kleinste exoplaneet die TESS tot dusver heeft waargenomen. Deze exoplaneet is iets kleiner dan onze aarde en dat geeft aan hoe ver de wetenschap inmiddels gevorderd is op het gebied van exoplaneten. Er is een groot verschil tussen de wijze waarop de gediscontinueerde Kepler-ruimtetelescoop en TESS naar de sterren kijken. Kepler keek maar naar een heel klein stukje van de sterrenhemel. Hier werden heel veel exoplaneten ontdekt, waarvan een groot deel ook ver weg van de aarde staat. TESS daarentegen kijkt naar bijna de hele sterrenhemel, zo'n 85% van onze hemelkoepel. En vooral ook naar heldere sterren die dichterbij staan. Niet op elk moment, maar in 2 jaar tijd wordt het grootste gedeelte van de sterrenhemel waargenomen. This enormous area of coverage gives scientists unprecedented opportunities to search for new worlds beyond our solar system, as well as other cosmic phenomena. Zo wordt ook al een catalogus aangelegd van interessante exoplaneten om te zijner tijd met de James Webb ruimtetelescoop naar te kijken. Deze laatste zal hopelijk in staat zijn de samenstelling van de atmosfeer van sommige exoplaneten te meten. De Webb-telescoop gaat met hogere resolutie en een groter gedeelte van het infrarode spectrum dan TESS naar exoplaneten kijken. 3, 2, 1, 0. Liftoff. The SpaceX Falcon 9 carrying TESS. A planet-hunting spacecraft that will search for new worlds beyond our solar system. TESS werd in april 2018 gelanceerd met een Falcon 9-raket van SpaceX. TESS was 12 jaar daarvoor al bedacht, onder andere met subsidie van Google. Het is een relatief goedkope satelliet, onder andere natuurlijk door gebruik te maken van de beproefde LeoStar 2-bus. Relatief goedkoop is nog altijd $200 miljoen trouwens. TESS draait als eerste ruimtevaartuig in een unieke baan om de aarde, de zogenaamde P2-baan. Dit is een sterk elliptische baan die in 2-1 resonantie met onze maan heeft. In 13,7 dagen draait TESS een hele baan rond de aarde. Het punt het verst weg van de aarde, ook wel het apogeum, is 373.000 kilometer van ons vandaan. Het perigeum, het dichtste bij, ligt op 108.000 kilometer. Dat is ook het moment dat TESS wetenschappelijke gegevens en foto's naar de aarde stuurt. Deze speciale P2-baan maakt het voor TESS mogelijk de hele hemel te fotograferen, uit de buurt van de maan te blijven en zo min mogelijk tijd door te brengen binnen de Van Allen stralingsgordels. TESS beschikt over 16 CCD-sensors die samen in 4 camera's 27 achtereenvolgende dagen een stuk hemel van 24 bij 96 graden fotograferen. Even terugspoelen. TESS beschikt over 16 CCD-sensors die samen in 4 camera's 27 achtereenvolgende dagen een stuk hemel van 24 bij 96 graden fotograferen. In de column van vorige week hadden we het al over graden aan de hemel. Zo'n stuk van de hemel noemen we in het geval van TESS een sector. En in de eerste 2 jaar heeft TESS 26 sectoren waargenomen, samen goed voor 85% van de hemelbol. Dit gebeurt met 2 verschillende modi. In postage stamp mode worden de lichtcurves van zorgvuldig geselecteerde individuele sterren elke 2 minuten vastgelegd. Dat zijn ongeveer 15.000 sterren per sector. Daarnaast wordt de gehele sector, dus 24 bij 96 graden, elke 30 minuten gefotografeerd. Alle testdata is open voor het publiek via het Mikulski Archive. Ik zet wel een link in de show notes, maar wees gewaarschuwd dat het een hele hobby op zich is om in astronomische data te grasduinen. Foto's zijn doorgaans in het FITS-formaat, wat Photoshop niet zomaar voor u opent. Mocht u het toch willen proberen, dan kan ik de route van Jupiter Notebooks met Anaconda Python aanraden. Ben jij zo'n nerd, Hans? Wat heeft TESS ons al opgeleverd? De TESS-ruimtetelescoop zit alweer in een verlengde missie na de eerste 2 jaar succesvol door te zijn gekomen. Een exoplaneet met de code TOI, TESS Object of Interest, is niet direct een bevestigde exoplaneet. Op dit moment zijn er 3.363 TOI's en 129 bevestigde exoplaneten die door middel van TESS zijn ontdekt. Er zijn 760 TOI's die een radius van minder dan 4 keer die van de aarde hebben en dus extra interessant zijn in onze zoektocht naar leven buiten de aarde. En er waren trouwens ook 771 valse positieven. TOI 175, waar we het eerder al over hadden, is een van de interessantere TESS-ontdekkingen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld TOI 122b en TOI 237b... op de aarde gelijkende exoplaneten die wat kouder zijn dan veel van de tot nu toe gevonden exoplaneten. En in 2019 kwam TESS in het nieuws omdat met behulp van deze ruimtetelescoop zichtbaar werd hoe een ster aan flarden werd getrokken door een zwart gat. Scientists announced TESS had observed a star being torn apart by a black hole. Catching one of these tidal disruption events showcases the mission's ability to spot many kinds of short-lived phenomena, like stellar outbursts and supernovae, underscoring TESS's importance for studies beyond exoplanets. Het is wel aardig om te begrijpen wat voor rol TESS hierbij speelde. Ik denk dat je er een hele podcast aan kan wijden. Het gebeuren werd met de aardse ASAS-SN-telescopen waargenomen, maar TESS was het gedeelte van de hemel waar het zwarte gat een ster verslond al een tijd aan het fotograferen. Dus konden de astronomen van ASAS-SN terug in de tijd gaan en precies zien hoe het proces op gang kwam. Wauw. Het zwarte gat in kwestie zit in het midden van een melkwegstelsel op een afstand van 375 lichtjaar van de aarde en bevindt zich in het sterrenbeeld Volans, de vliegende vis. Alleen zichtbaar op het zuidelijk halfrond. TESS heeft nog lang niet haar laatste data verzameld, dus we zullen nog wel meer exoplaneten en andere ontdekkingen te horen krijgen van deze ruimtetelescoop. Missions like TESS and later Webb help contribute to the field of astrobiology, the interdisciplinary research on the variables and conditions of distant worlds that could harbor life as we know it. Tot de volgende keer. Ja, dat was weer een hele leerzame column van onze ruimtefanaat Hans Zimmerman. Ik hoop dat je er weer wat van hebt opgestoken of het in ieder geval fascinerend vond. Dit is een nummer van Robert Long, Doe maar jongens, de beuk erin uit 1974 komt het. En ik vond het verrassend actueel. Doe maar jongens, de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. En rotzooi in de zee, de oceaan een grote plee. De vis die gaat maar zo niet dood, de zee is zo ontzettend groot. Dit gaat het snelst en tijd is geld, iets anders wordt het duur. Wij zijn baas in de natuur. Jongens, de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. De laatste bomen gaan erom, als deel van een bestemmingsplan. Een stankgolf hier, een roetvolk daar. De industrie moet voort, niet waar. Gezondheid, welzijn enzovoort, dat is al lang verstoord. Straks steekt iedereen de moord. Maar jongens, de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. Maak je medemens maar af, een megatonnen massagraf. In Ulster of in Mozambique, gereformeerd of katholiek. Koeien neer en martel maar, ja knuppel ze maar neer. Liefst in naam der lieve Heer. Maar jongens, de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. Blijf maar trouw aan elk gezag, dat niets presteert, maar alles mag. En heb maar niet te veel kritiek op heel die oude lullen kliek. Vol oorlogszucht en machtsmisbruik, kwaadaardig en gemeen. En met scheid aan iedereen. De jongens, de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet hem op. Blameer de communisten maar, of geef de schuld maar aan elkaar. Of doe de boel maar af met God, ook als de hele troep verrot. En steek je kop maar in het zand, dat is het beste, want het loopt al aardig uit de hand. Ja, dat was Robert Long, het nummer Toe maar jongens. En het komt van het album Vroeger of Later, uit 1974 dus. Zijn eerste studioalbum als soloartiest. Focus. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren gaan de vrolijke bioloog Auke Florian Hiemstra en eindredacteur Anneke Naafs elke aflevering op zoek naar een bijzonder dier waar ze alles van willen weten. En vandaag, of vannacht, is het de beurt aan misschien wel het oudste circusdier ter wereld. De vlo. Je hebt er eentje bij je, laten we eens even zien. Ik heb een heleboel bij me. Ik heb de grootste van Europa bij me. En een mix van vlooien uit een nestje. En ik zal eerst die van de mix geven, want dat is ongeveer wat je het meeste tegen kan. Ja, dit is het standaard type vlo. Ik heb ook een loepje bij me. Ja, die hebben we wel nodig, hè? Ja, die heb je wel nodig. Voor het beeld, dit zijn allemaal vlooien op een glazen plaatje die ik daarop heb geprepareerd. Ja, inderdaad, een heel dun glazen plaatje met een soort bruine vlekjes erop. Precies, ja. Ja, want voor het dier van vandaag hebben we wel een loepje nodig. Ze zijn een paar millimeter. Ja. Ongelooflijk, ja, nu ineens die gezichtjes. Ja, precies. Oh, ja? Dat vind ik de charme wel ervan, de beesten. Ze hebben een beetje een gezichtje. En wat voor gezichtjes zijn het ook, Florian? Nou, dit zijn een beetje verdrietige gezichtjes, want deze zijn hartstikke dood. Nee, maar wat vooral opvalt, is ook die grote poten. Vroege vogels en andere dieren. Ik zie er een in de verte. Anneke Naafs. Nee, echt? Auke Florian Hiemstra. Ik zie hem gewoon zitten in die boom. Alsof er niks aan de hand is. En dan hebben we hier allereerst Hansje. Met de melkwagen. Maar Daan, hou je wel van vlooien? Nou, nee, niet per se. En dan hebben we hier onder andere de danseresjes. Dit zijn dus vrouwelijke vlooien. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar bloed boren. Om ze te kunnen herkennen moet je naar de genitaliën kijken van zo'n beestje. Dan kan je echt een dik pik maken. Daan Drucker, je werkt bij IJs, het kenniscentrum voor insecten. Mm-hmm. De vlo. Vertel ons eerst eens even de vlo. Wat is dat voor dier? Dat is een insect. De vlo is een insect inderdaad. En het is een ectoparasiet. En dat houdt in dat die leeft op de buitenkant van grotere beesten. En vlooien zijn eigenlijk op dit moment vooral bekend van vogels en zoogdieren. Ja, katten, katten honden, bijvoorbeeld, honden. Maar ook mensen, hè? Ja, mensen ook. Althans, vooral vroeger. In West-Europa eigenlijk nauwelijks meer. Er was de mensenvlo. En die is in onze contreien volledig verdwenen. Of bijna volledig. Ik heb ze zelf ook nog nooit gezien. Het lijkt me best interessant, maar er is nogal moeilijk aan te komen. Luisteraars mogen zich melden. En had dat dan te maken met armoede en allerlei andere verdrietige zaken, dat die mensenvlo er was? Ja, het had te maken met hygiëne. Dat mensen zich vroeger minder wasten, minder verzorgden. Zo is die verdwenen eigenlijk. Dus uitgestorven door de zeep eigenlijk. Uitgestorven door de zeep, ja, precies. Dan, hoe herkennen we de vlo als we hem nu zouden zien? Wat zien we dan? Nou, de vlo herken je doordat dat het een klein zwart of roodbruin beestje is. Van enkele millimeters groot. Dus je kan hem wel zien met je blote oog? Met blote oog kan je hem zien. Tenzij hij helemaal stil zit. Daar zijn ze best goed in stilzitten. Of diep in je haar verscholen. Of in het haar van een ander beest. Maar als je het zou weten, dan zou je hem kunnen zien? Ja, dan zou ik hem zien en dan zie je hem rondlopen en af en toe springen, want dat kunnen ze heel goed. Ze hebben ontzettend goede springkracht in hun achterpoten zitten. En hoe hoog kan een vlo springen in verhouding van zijn eigen lijf? Of misschien wel in centimeters uitgemeten? Ik verzamel ze dus best wel vaak en dan zie ik ze regelmatig springen. En dan springen ze regelmatig naar de andere kant van de bak toe. En dat is toch al een centimeter of 30, misschien tot wel een halve meter. Wauw. Een halve meter. Maar dat is zo'n klein beestje. En het is een heel klein beestje. Voor een diertje van een paar millimeter zit, hè? Ja, ik heb wel eens gelezen dat ze naar verhouding het verste kunnen springen binnen de insecten in ieder geval. En ook en veel verder dan elke andere gewervelde. Kangoeroes, je hebt kikkers. Ja, maar die naar verhouding kunnen die niks. Dat, als wij mensen nou een vlo waren, hoe ver zouden wij dan komen? Een paar honderd meter? 200 meter of zo. Ja, zoiets. Ja. Goeiedag. Ja, ongelooflijk sprong. En die vlo die zit dus op mensenhuiden, maar vooral dierenhuiden hier. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar bloed boren. Ja, en hoe doet hij dat? Kan hij dat ruiken, zien? Wat ze doen, de meeste vlooien zitten niet op het dier zelf de hele tijd, maar in de nesten van dieren. Dus holen en nesten. Beestjes die daar, muizen, dat soort beesten, die hebben vaak vlooien. Dus daar zitten ze het grootste deel van de dag. Daar leggen ze ook hun eieren. En de larven die zitten daarin. En op een gegeven moment verpoppen die. En dan kunnen ze, als het de gastheer noem je dat dan, als die terugkeert naar het nest, kunnen ze zich te goed doen aan het bloed van zo'n beest. Dus ze maken echt zo'n cirkel. Dus ze waren ei, ja. Larve, pop, flow. Precies, ja, ja. Ja, dus dat nest is niet alleen het nest van die vogeltje of een molletje. Maar het is ook het nest, het huis van eigenlijk zo'n vloot die daar zit. Ja, en met hem ook heel veel andere beestjes die ervan profiteren. Zo'n nest zit bomvol met biodiversiteit als je dat een keer uitpluist. Dus wel grappig om te zien altijd, met kevertjes en zo. Ja. Het zou wel leuk zijn als het televisie was. Dan zouden ze kunnen zien hoe jij straalde bij dat verhaal. Dat zo'n nest vol zit met parasieten en vlooien. Ja, het is mooi om te zien, om dat uit te zoeken. En even heel precies, even op de definities. Maar is het nou prikken of bijten? Wat doet een vlo? Vlooien prikken. Die hebben een zuigsnuit. Die kunnen een gaatje boren in je huid. En dan, luizen bijten? Dat hangt er vanaf. Je hebt bijtende luizen en prikkende luizen. Het is altijd ingewikkelder dan je denkt. Zo ingewikkeld. Ja, want er zijn een heleboel soorten. Een heleboel soorten luizen, maar ook een heleboel soorten vlooien. In Nederland zijn er een stuk of 50 bekend. 50? Ja, best wel veel. Dat heeft te maken met dat heel veel vlooien hebben een specifieke gastheer. Dus die zijn gespecialiseerd in het overleven in het nest van een eekhoorn of in het nest van een mol. Of in het nest van een ander beest. En daar zou kunnen ze zich specialiseren op één gastheer. En dan heb je dus verschillende soorten op één, of één soort per zoogdier. En wereldwijd? Want dan moet het er helemaal veel zijn. De schattingen die ik laatst zag waren, ik heb een keer 1700 gezien, maar waarschijnlijk is het een stuk meer. Niet alle beesten verschillende worden. Verschillende soorten vlooien. Ja, precies. Maar er zijn ook 6 miljoen soorten insecten. Ja, een heleboel. Ja, ja, waarvan dus we, geloof ik, 1 miljoen in kaart hebben gebracht. Dus ik denk dat jij moet stoppen met die meerkoet. Want er liggen nog 5 miljoen soorten insecten overal op de wereld. Zonder naam. Daar wil ik wel bij helpen, hoor. Dat lijkt me wel lachen. Ik heb volgens mij al een vrijwilliger gevonden. Het gaat de goede kant op hier. Vroege vogels en andere dieren. Met Auke Florian Hiemstra en Anneke Naafs. Een van de allergrappigste dingen van vlooien is natuurlijk de vlooientheaters. Die schijnen er nog geweest te zijn tot in de jaren 70. Nou, toen was ik er te klein voor. Die hebben dus echt bestaan. Die waren toen ook heel beroemd. En Marlijn Snijs is op zoek gegaan naar een familie waarvan de vader vlooientheater directeur was. En die vader was te gast bij Willem Duis, destijds vermaard talkshow host. Dus zeg maar even de Matthijs van Nieuwkerk van de jaren 60, 70 en 80. Nou heb ik iets voor u. Dat hebt u nog nooit zo gezien als vanavond. En u zult het waarschijnlijk ook nooit meer zo zien. En het was niet mogelijk om ooit een vlooiencircus te krijgen. Tot vanavond wij hier hebben de laatste beoefenaar van dit prachtige oude ambacht, als ik het zo noem mag, de heer Dille. Hartelijk welkom. Daar zijn de artiesten in dit de doos. Zijn alle artiestjes. En dan hebben we hier allereerst Hansje met de melkwagen. En Hansje die is 7 maanden oud. Hij is de oudste van het gezelschap en is dan ook mijn lievelingsvloot. Dan hebben we hier Theodor, dat is een Haags vlootje. Die hebben we gekregen van een dame uit Den Haag. Dat is een intelligent diertje, zeer intelligent. En dan hebben we hier Frederik met de brouwerij. En de Wals, we spannen met een tweeling. Dat zijn 2 Amsterdamse exemplaren. Hebben we hier Eduard met de brandweerwagen. Elk zo'n vlootje dat heeft een klein halsbandje om zijn hals. Hoe krijgt u dat er in vredesnaam omheen? Dat zit met een klein gepsje. Ja. Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Jawel. Een vlootje, hij is ongeveer 30 maal sterker als de mens, in verhouding natuurlijk. En wanneer hij nou zijn uiterste kracht inspant, dan trekt hij ongeveer 500 keer zijn eigen lichaamsgewicht. Dan hebben we hier onder andere, hebben we de jongleurs. Dat zijn 2 jongleurs en dan hebben we hier een balletje. En dan hebben we hier Bobby, dit is Bobby. En Bobby die moet het nog leren. Wanneer ik nou Bobby dat balletje op zijn pootjes geef, dan werpt hij dat steeds weer weg. Wanneer ik nou Johnny dat balletje op zijn pootjes geef, dan pakt hij dat netjes vast. En wanneer je dan goed op let, dan kunt u ook duidelijk zien dat Johnny met dat balletje op zijn pootjes balanceert. Ongelooflijk zeg. En wanneer ik nou Johnny zeg, Johnny, gooi weg Johnny. Allee, kom. Nee, niet laten vallen hoor, pak op. Netjes, gooi weg. Kom, Johnny. Nee, doe nou. Allee, gooi weg, netjes. Zo, ja. Pak op, Johnny. Enig. En dan hebben we hier onder andere de danseresjes. Dit zijn dus vrouwelijke vlooien. En dan hebben we Evelientje. Hoe kunt u dat zien, als ik het vragen mag? Ja. U vraagt naar de bekende weg. Ja. Onder elk zo'n rokje, daar zit een klein vlootje. Ja, en uitsluitend de mensenvloo, die is dan ook geschikt om gedresseerd te worden. Ja, en waarom is het nu zo moeilijk om nog mensenvlooien te krijgen voor dit mooie circus? Nou, ze zijn er überhaupt niet, hè. We hebben dus verschillende oproepen geplaatst. Ja. En we hebben zelfs wel 100 gulden per stuk gebooien, maar... Werken? Ja, en deze kost ook nog 25 gulden per stuk. En hoe lang leven ze? Nou, dus normaal, is ze normaal leven, kunnen ze wel 3-4 jaar oud worden. Maar ze slijten bij mij, dus de poontjes slijten. Ze gaan dus niet... Door een arbeid die ze verricht, dan slijt hij die pootjes, hè? Ja, ja. Nou, maar is het in ernst iets wat nu gaat uitsterven? Ja, het is een insect wat uitsterft, ja. En daarmee het prachtige vlooientheater. En zoals alle insecten praktisch uitsterven. Ja. Heel hartelijk dank. Ik vond het ontzettend leuk. Ja. Nou, jongens, ik weet niet wat ik hoor. Ja, ik vind het ook fantastisch. Heel erg interessant om dit te horen. Want blijkbaar in de jaren 70 waren die mensenvlooien ook al uitgestorven. Maar dat het bestaat, dat er iemand echt... Nou, ik geloof niet dat hij ze kan dresseren. Denk jij dat? Nee, ik heb eens gelezen dat ze met licht werken. Want die vlooien, wat ik vaak zie als ik vlooien vang... is dat als je er licht op schijnt, dat vinden ze niet leuk... en dan springen ze weg. Dus misschien, ik vermoed dat op die manier... dat er een gordijntje open gaat. Een zaklampje ergens, ja, om ze een duwtje te geven, zeg maar. Ik zou het niet durven zeggen, ik ben erg benieuwd, maar... Hij heeft het er dus over dat hij ze een touwtje om de nek heeft... En dan vraagt Willem Duis, hoe doe je dat touwtje erom? En dan zegt hij, ja, met een geps. Maar, een gesp. Maar hij bedoelt natuurlijk, hoe krijg je zo'n minuscuul touwtje dan om dat nekje? En hoezo kan je daar dan aan trekken? Ze zijn wel vrij sterk, die beesten. Dus je kan ze goed stevig vastpakken. Dus als je heel precieze, niet trillende handen hebt... dan kan je ze denk ik wel redelijk behandelen met een touwtje. Maar dat moet je wel heel met een heel groot vergrootglas, denk ik, daarmee aan de slag. En dat zelfs die pootjes slijten van het vele jongleuren. Fantastisch. Zielig, hè? Ja. Zielig. Maar Daan, jij zou dat kunnen beginnen, zo'n vlooientheater. Ja, nou, ik vind het al vervelend als ze op me afspringen. Dus dat ga ik niet doen. Ik doe ze zo snel mogelijk in de alcohol. Want levend kun je ze niet herkennen, al die enorm veel soorten. Ja, zo'n mollenvloo, zo'n grote mollenvloo wel. Maar er zitten wel 5 soorten vlooien op mol. En al die kleintjes die zijn heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Dus daar moet je heel veel moeite voor doen, wil je dat kunnen herkennen. Maar jij laat ze dus niet leven? Nee, ja, het grootste deel niet. Nee. Ja, wij zeggen altijd wetenschappelijk onderzoek, ja, voorzichtig met dieren. Nee, ze doen dieren geen kwaad, maar dat geldt niet voor het vlooienonderzoek. Nee, ik heb vrij weinig ethische bezwaren. Ik heb het idee dat ik de beesten die ze prikken... Nou ja, dus ik zal ze niet helpen, maar het is... Ik ben heel benieuwd hoe ze eruit zien en hoe je ze kan herkennen. En dat kan je niet anders dan dus dood te maken. Uit liefde voor de wetenschap, ja, maar precies, je maakt ze wel dood. Alles wat je vindt, de eerste 10 pagina's op Google... is allemaal hoe kom je er vanaf en hoe krijg je ze dood? Ja. Maar hoe is het om onderzoek te doen aan een soort die iedereen dood wil? Op zich zijn de vlooien die ik vind niet de vlooien waar wij last van hebben. Je hebt de hondenvloo en de kattenvloo. Hondenvloo schijnt vrij zeldzaam te zijn. Het zijn meestal kattenvlooien die op honden zitten. Maar de meeste vlooien die zitten nooit op mensen. Die kunnen ons wel prikken. Dat hebben ze ook gedaan inmiddels bij mij. Dus als ik ze dan zo'n nestje uitpluis, zo'n oud nest... Dan springen ze soms op je af. En soms zijn het er zoveel, dan is er eentje aan mijn aandacht ontsnapt... en dan zuigt hij zich vol met bloed. En dat voel je wel? Dat voel je wel. Is dat een beetje zoals je door een mug wordt geprikt? Ja, een muggenbult. Dat is vergelijkbaar, ja. Ja. Oh, je krijgt echt een bult daarvan? Ja, je krijgt een bultje. Een vlooienbult? Ja, een vlooienbult. En daar hadden mensen vroeger ook heel veel last van, naar het schijnt. Maar en de vlooien die ik dan vind, dus als een mollenvloo of een eekhoornvloo... die kan niet goed zich voortplanten met mijn bloed. Dat zal iets in het lichaam zelf zitten. Daar hebben ze eigenlijk niet zoveel aan. Dus ze zullen alleen, als er echt niks anders voorhanden is... mensenbloed drinken. In zo'n geval, als ik een nestje uitpluis... dan ben ik de enige wat voorhanden is. Dus dan doen ze dat wel. Maar dat is ook naar het schijnt hoe wij aan de pest zijn gekomen. De pest kwam niet van mensenvlooien, maar van een rattenvloo... die uit Oost-Azië kwam. Dus dat is niet onze rattenvloo, maar een Oost-Aziatische rattenvloo. Die pestbacterie die werd overgedragen doordat er bloed werd gedronken bij ratten. En die kwamen dan op mensen af. Omdat er op een gegeven moment toevallig geen ratten waren... dus dan gingen ze maar naar mensen toe. Dus de pest was ook een zoonose, net als COVID-19? Zeker, ja. Een ziekte van dieren op mensen? Ja, Ja, en hoef je niet bang te zijn dat als je een keer door een vlooi wordt gebeten, dat je de pest krijgt. In West-Europa is dat helemaal uitgestorven. En het schijnt dat vooral bij die oostelijke rattenvlooi daar die pest nog kan huishouden. Maar de pest, even was een heel ernstige ziekte. Hè? Wanneer was dat precies, de pest? Middeleeuwen, toch? Middeleeuwen, ja. En volgens mij zelfs een derde van de bevolking toen is doodgegaan. Precies, ja. Door dus een beestje wat je dus bijna niet kan zien. Nee, inderdaad. Een groot mysterie was dat natuurlijk in de tijd. En op een gegeven moment zijn ze erachter gekomen dat er vlooien komen. En op een gegeven moment zijn ze dus erachter gekomen dat het door die oostelijke rattenvlooi kwam. Want die heeft een plaatje in zijn zuignuit zitten, waardoor die bacterie makkelijker terug in het lichaam van de mens terecht kan komen. Dus dat is typisch eigenlijk voor die oostelijke rattenvlooi. En die oostelijke rattenvlooi komt niet meer in Europa voor. Dus we hebben gelukkig geen last meer van de pest. Maar goed, toen kwamen ze erachter en toen konden ze het oplossen? Of toen was de pest al voorbij? Ik denk dat ze zeer hebben ingezet om op hygiëne en bewustwording. Ja, het zal een soort van campagne zijn geweest. Maar hoe dat is gegaan... Was je handen stuk? Houdt 1,5 meter afstand van de dichtstbijzijnde rat en de dichtstbijzijnde vlooi. Dus dat... Ja. Precies. Ja, ze kunnen net geen 1,5 meter springen. Dus dan ben je veilig. Ja, precies. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Daan, hoe ben je bij de vlooien terechtgekomen? Nou, dat is een samenloop van omstandigheden. Auke Florian zei net al, hè? Niemand houdt van vlooien. Nee, ik vind insecten en diversiteit heel erg interessant. En ik vind zoogdieren heel interessant. En ik vind vogels heel interessant. En eigenlijk hebben vlooien alles wat ik van al mijn andere hobby's. Dus ik kijk veel vogels, ik kijk veel zoogdieren. En ik kijk veel insecten. Vlooien zijn insecten op zoogdieren en vogels. En je moet moeite doen om die beesten te vangen. En dat vind ik heel leuk. Dus, Match made in heaven. Ja, precies. Ja, ik dacht, waarom ben ik er niet eerder mee begonnen? Want ja, ik kwam op het idee, omdat dus die schorpioenvliegen waar ik ook mee bezig ben... Ik las weer eens, die zijn inderdaad verwant aan die sneeuwvlooien en die schorpioenvliegen en aan de gewone vlooi dus. Ja, waarom ga ik eigenlijk niet daarnaar kijken? Dan weet ik wat meer van die beest af. Dus het is leuk om... Wat ik doe, ik heb laatst van mensen die tapuiten onderzoeken. De tapuit in Nederland is een leuk vogeltje die op zandgronden broedt in oude konijnenholen. En dat gaat niet goed met de tapuiten in Nederland. Ze gaan hard achteruit. En er zijn best wel veel mensen die ze proberen te helpen. En zo heb ik van de mensen uit het Akinger Zand op Drents Friese Wold. Die gebruiken een soort van buizen om wat extra nestgelegenheid te bieden voor die tapuiten. Ja, er zijn niet zoveel konijnen meer, dus precies. Weinig konijnenholen, dus weinig plek voor de tapuit. Inderdaad, ja. Ja. En tapuit die heeft een aantal vlooien die heel zeldzaam zijn in Nederland. Dus ik dacht, nou ja, ik ben wel benieuwd of ik die ook kan zien. Die heeft bij wat van die oude nestjes, want die nestjes die worden schoongemaakt aan het eind van het seizoen. Dus die heeft wat van die nestjes naar me toegestuurd. Dat gaat dan gewoon per post? Ja, dat doen we nu een nestje in een plastic zakje en een doosje. En dan, dus als het nou het postsorteercentrum Zwolle ineens... Iedereen jeuk. Een iedereen vlooienplaag jeuk. Dan weten we dat waar het aan ligt. Dan was dat een nest op weg van de Drents Friese Wold naar... ik weet niet waar jij woont, Daan, maar ergens. Gelukkig is het niet misgegaan. En heb ik vlooien gevonden. En dat waren heel interessante vlooien. Want het was niet de tapuitenvloo, dus dat was al interessant aan zich. Maar mogelijk een intermediaire vloo tussen die vloo en een andere vloo die vaak op grondbroeders zit. Dus er is ook nog heel veel tussen die soorten wat nog niet bekend is. Hoe zit het nou met die kenmerken van die soorten? En daarom leg ik ze allemaal op een plaatje, zoals die. En dat heeft ook nog best wel wat voeten in haarden. Want om die vlooien te kunnen herkennen. Het zijn helemaal zwarte beestjes eigenlijk, of rood-bruin. Maar om ze te kunnen herkennen moet je naar de... Je hoorde net in het fragmentje al... Hoe kun je dat zien of het een vrouwtje of een mannetje is? Nou, je moet naar de genitaliën kijken van zo'n beestje. En daarvoor moet je hem ophelderen. Dus je moet hem 2 dagen in kalioloog leggen. En dan een half uurtje in azijnzuur. En dan water behandelen. En nog een keer in insluitmiddel. En dan kan je ze pas... door de microscoop bekijken hoe ze eruit zien. Dan kan je echt een dikpik maken. Om het precies. Ik ben nu flink bekwaam in het maken van dikpiks bij vlooien. En onder de rokjes kijken, dat is... Maar dat beest is zo klein. En dan heeft dat ook nog kennelijk een of ander genitaal. Maar hoe, wat voor grootte hebben we het dan over? Ja, het is wel goed zichtbaar hoor, onder een microscoop. Als je ongeveer de helft van het beest bestaat uit genitaal, zeg maar. Dus de helft, een derde. En buiten de genitalie moet je ook nog eens naar de kammetjes kijken. Dat is misschien wel leuk om een keer... Jullie hebben daar de mollenvloo liggen, de grootste van Europa. En met het loepje kan je kijken naar de kop. En aan die kop zitten kammetjes. Ja. En wat de precieze functie daarvan is, dat weet ik niet. Ja, maar ze zijn wel goed herkenbaar aan die kammetjes. Echt een soort randje met kleine haartjes. Ja, ja. Dus hij bestaat uit verschillende, heet dat segmenten? Ja, klopt. Verschillende segmenten. En één van die segmenten heeft een soort randje haartjes. Ja. Leuk. En wat kunnen we nou zien aan het kapsel? Ja, dus het is echt een kapsel inderdaad. Soms is het belangrijk van hoeveel die er heeft, hoeveel tandjes aan dat kammetje. Of die het überhaupt heeft. Zo kan je dat redelijk makkelijk zien. Maar het is echt een determinatiekenmerk. Ja, vaak wel. Dus je hebt nu de persoon die eigenlijk door heel Nederland in kaart brengt. Wat zit er nou eigenlijk in Nederland aan vlooi? En hoe kan je het goed herkennen? Ja, een beetje tussendoor doe ik dat wel. Het is van mijn andere hobby's. Ik vind het wel leuk om zo dat soort dingen te zoeken. En uiteindelijk hoop ik inderdaad er iets moois van te kunnen maken. Een vlooienboek. Een vlooienboekje, ja. Of je begint een vlooientheater, hè? Ja, dat zie ik wat minder zitten. Marlijn heeft niet alleen dat fragment opgeduikeld van Willem Duis en de vlooientheaterdirecteur die daar op bezoek was, maar heeft ook zijn nazaten gevonden, zijn dochter. Daar is ze op bezoek geweest. Dasha, ik zie hier een poster hangen. Vlooientheater. Dat klopt, ja. Dat is het vlooientheater van mijn vader. Mijn vader, zijn vader, die werkte al met vlooien. Die had al een vlooientheater en daar hing deze poster al als affiche op de tent. Hoeveel vlooien had hij dan? Ik denk dat er per optreden ongeveer 20 vlooien gebruikt werden. En dan had hij, zeg maar, in ploegendienst werkte ze. Met 4 ploegen had hij wel. Die dieren, ik zie ze nu hiervoor lopen voor de Gouden Koets. Die was dan nagebouwd, het Gouden Koetsje. Ja, ja. Maar hoe maakte je ze dan vast aan die Gouden Koets? Mijn vader gebruikte daar een koperdraadje voor. En dan had hij een soort molentje. Dat koperdraadje werd aangehaakt aan dat molentje. Dan draaide die en dan bleef er een lusje over. En dat was dan precies groot genoeg dat het hoofdje van de vlo daar doorheen kon. Dan had hij een soort tuigje. Dan klopt, ja. En dan was er een tuigje. En daar bleef hij wel zijn hele leven aan, want het kon er niet meer af. En waren het nog bepaalde vlooien geschikt? Of was elke vlo goed? Nee, het moeten wel mensenvlooien zijn. Want hondenvlooien, die werden ook wel eens aangeboden aan mijn vader. Die druk je heel makkelijk fijn dood. En een mensenvloo, als je die tussen je vingers houdt en je kan drukken, dan blijft hij gewoon leven. Dus het moesten mensenvlooien zijn. Plus, dat was ook de enige manier waarom, als het mensenvlooien waren, die kon hij dan ook zelf voederen. Hoe voeder je dat? Vlooien waren ingespannen al, in zo'n koperdraadje. En dan ontblootte hij zijn onderarm. En dan zetten die als ze ingespannen waren voor de wagentje, zetten die wagentjes op zijn arm. Of anders alleen die tuigjes en die werden op zijn arm gezet. En dan ging die een uur zo zitten. En dan zogen de vlooien bloed uit zijn lichaam, want daar leven vlooien van. En bijvoorbeeld met Leiden, het Leidense Ontzet, stonden wij met de kermis. En dan ga je 's morgens al om 10 uur open tot 's nachts 1 uur. En dan werkte die dus, want ze kunnen niet zo heel lang, want die pootjes die slijten met het lopen door het trekken van de wagentjes. En dan moest die in 4 ploegen werken. Dus elke 3 uur wisselde die van team. En dan moest ik ze ondertussen wel eens voeren, want die moesten wel 4 keer per dag gevoerd worden. Altijd bloed van de familie? Altijd familiebloed, ja. Hoe oud was jij toen? Toen dit gebeurde was ik 13. Mijn vader heeft op een gegeven moment, eind jaren 60, begin jaren 70, was er weer een opkomst van vlooien. Want daarvoor, net na de oorlog, was er een heel groot bestrijdingsplan van vlooien. Dus er waren er ook bijna geen vlooien meer. En toen dacht mijn vader, nou dan ga ik dit beroep weer oppakken. Want misschien zijn daar wel mensen nieuwsgierig naar. En heb ik dan wel een hele leuke attractie op de kermis. En dat heeft hij dus toen gedaan. En toen heeft hij nog 2-3 jaar met het vlooientheater gereisd. En ook toen was het weer helemaal afgelopen. Toen konden we ook niet meer aan vlooien komen. Toen bood hij 100 euro... Nee, gulden was het natuurlijk toen nog. 100 gulden per vloo. Als mensen die aanleverden. En er was één pastoor. En die kwam bij een gezin. Die mensen kwamen niet buiten, maar die hadden dus vlooien. En de werkster van die pastoor die ging bij dat gezin de vlooien vangen in de dekens. En dat potje brachten ze naar mijn vader. En die pastoor die gebruikte dat geld weer om zijn kerk te renoveren. Toen waren ze zo gewild. Zo gewild, ja. Maar er was toen maar één vlooientheater, alleen mijn vader. Maar ja, die had gewoon, hij had wel per maand, en een kermseizoen duurt 7 maanden, had hij toch wel per maand 100 vlooien nodig. Dus er moest wel een beetje aanbod zijn. Want die pootjes die sleten af en dan was het eigenlijk klaar met die vloo. Ja, dan konden ze niet meer die wagentjes trekken. Nee. Stierven ze dan of werden ze... Dan voerden die ze niet meer. Nee. Ja, dus dan hield het wel op. Zou in deze tijd niet meer kunnen, maar toen nog wel. Was er grote belangstelling voor? Ja, ja zeker toen we het eerste jaar toen die het weer ging doen... Hooggeacht publiek, komt dat zien, komt naar binnen. Wat u hier ziet is nog nimmer vertoond. Hier binnen ziet u het enige echte vlooiencircus. Ja, het cocktailtrio heeft er natuurlijk nog een plaat over gemaakt, hè? Tjonge, jonge, jonge, wat een sprongen. Tjonge, jonge, jonge, wat een flow. Kijk eens in ons vlooiencircus. Hoe die flow van af mijn rug springt tot aan het dak. Dan valt hij met een smak op een verenbed en schiet als een raket. Kijk hem nou eens gaan, die is naar de maan. Die zien we nooit meer terug. Wat is dat daarvan, joh? Ja, we hoorden Dasha van Dam van het Dille Vlooien Theater. Te gast is Daan Drucker, werkt bij Kenniscentrum IJs. Bezig ben jij, Daan, om alle soorten vlooien in Nederland... op naam te brengen, in kaart te brengen. En te fotograferen. En te fotograferen en tussen glas te pletten. Zodat je ze kunt determineren. Het is niet heel creatieve naamgeving geweest, hè? Want het is gewoon de gastheer, Flo. Nou ja, egel, Flo, ratten, Flo, poezen, Flo, honden, Flo. Ik ben niet iemand met heel veel fantasie die zei... de grote, rode, rechtgeribbelde Flo of de kleine, zwarte... Nou, noem maar op. Nou, leuk dat je erover begint, want ik ben ermee bezig. Oh. We gebruiken nu een aantal namen die ik ter plekke verzonnen heb... omdat ze alleen nog maar een wetenschappelijke naam hebben. En zo'n eekhoornflow, dat is het makkelijkste natuurlijk... want er zat op een eekhoorn. Maar het probleem is dat ze ook op slaapmuizen zitten. Dus het is eigenlijk niet eens een heel goede naam voor die flow. Dus ik ben er nog mee bezig om al die vlooien in Nederland een Nederlandse naam te gaan geven. En het enige wat een beetje leuk is de cowboy flow. Dat klinkt alweer een stukje beter. Ja. Zit alleen op cowboys? Nou, zijn piemeltje heeft de vorm van een cowboylaars. Dus dat is op dit moment degene die ik, waar ik het hardst over moet nadenken. Maar andere zijn nog heel veel soorten zonder Nederlandse naam. Dus, maar je zit dan achter die microscoop en dan zit je te kijken naar zo'n beest... en dan mag daar nog een naam opgeplakt worden. Dat is ook precies. Wel een nobele taak, toch? Ja, is leuk om te doen. Er is er ook eentje waarbij een deel van de penis de vorm heeft van een hakmes. Dus dat wordt dan denk ik de hakmesflow. Ik vind je wel heel erg penis georiënteerd. Ja, dat is het is maar niet anders. Maar dat is anders. Dus wat ze uniek maakt. Ja, zo'n flow, dat is eigenlijk... een soort van de manier waarop ze soorten worden eigenlijk. Als de penis niet meer in het vrouwtje past... dan kunnen ze zich niet meer voortplanten met elkaar. En heb je dus per definitie een andere soort. Over het algemeen, dat is eigenlijk bij heel veel ongewervelden zo... zijn de belangrijkste kenmerken die zitten op dat genitaal. En er is niks aan te doen. Dat is nou eenmaal hoe soorten Jij wil de Freud bijhalen of zo? Nee. Of wil je een vieze mop vertellen nou? Nee, ook heus niet. Maar goed, jij zegt niks aan te doen. Ik kan alleen maar naar je penis kijken en dan zie ik het verschil. Dus heus niet heel erg seksueel georiënteerd... maar gewoon wetenschappelijk onderzoek, ook vlooien, denk ik. Maar Daan, hou je wel van vlooien? Nou, nee, niet per se. Ik vind het wel leuk, hoor. Maar word je er blij van? Ik word er wel heel blij van. Ja, maar alleen als ze dood zijn? Nou, nee, ik vind het leuk om ze zo uit te vangen. Dat is wel de kick. Als je dan Want zo, hoe zo vang nestje... je ze? Nou ja, de meest gebruikelijke manier is een oud nestje. Van een vogel of van een mol. Die hebben ook nestjes natuurlijk. Van een muis. En zo verlaten nesten pakken. Daar wachten ze nog in. Die vlooien vaak nog in totdat... de gastheer het volgende jaar terugkomt... om zich meteen weer te goed te doen aan het bloed van de gastheer. Oh ja, als zo'n tapuit een seizoen weg is? Ja. Ik weet niet of tapuit of die ook naar West-Afrika gaat, maar vast wel. Ja, die gaan naar Afrika. En dan komt hij weer terug een half jaar later. En dan zit daar diezelfde vloot te wachten. Er zit een ontvangstcomité op een beest zitten wachten. Verbijsterend. Ja. Oh ja, joh. Dat nestje, dat pluis ik dan een beetje uit elkaar. En dan zie ik iets lopen, dan pak ik die met mijn pincet. Of dan met een buisje, ja. Want eenmaal onder de loep... met al die Die schubben, die segmenten met die grote poten, met die haren, ziet het er echt uit als een oerdier. Ja, ja, het zijn best wel monsterlijke dieren als je ze van dichtbij bekijkt. Ze zien er best wel vervaarlijk uit als je ze van dichtbij bekijkt. Bestaan ze ook al heel lang? Ja, ik las laatst iets over dat ze al op dinosauriërs vlooien hebben gezeten. Die daar tussen, want dinosauriërs hadden veel veren. Het is een oude groep. Vroege vogels en andere dieren met Auke Florian Hiemstra en Anneke Naafs. Binnen komt Steven van der Meij. Steven, dit is Daan Drucker. Daan is van Kenniscentrum IJs en weet alles van vlooien. Doet er onderzoek naar. Het eerste wat hij doet is een vlooi vangen en direct app in de chemische oplossing doodmaken. Penis bestuderen en dan weet je hoe die heet. We hebben er een paar die nog redelijk, die niet opgelost zijn. Daan, vertel jij even wat je ziet. Macropsilla. Macropsilla, dat betekent grote luis. Heel veel van die vlooien die heet eigenlijk luis in het wetenschappelijks. Ja, dat is heel verwarrend. Oh, deze heeft nog een gavere naam trouwens. Macropsilla hercules. Wow. Dus dit moet wel de echte allergrootste zijn. Zullen we hem even vergelijken met de mijne? En een krachtpatser. Ja, de mollenvloos is de grootste van Europa, begreep ik. Ja. We leggen ze even naast elkaar. Ja, Wat zeg jij? Welke is de grootste? Ja. Hercules of... Op basis van 2 exemplaren ga ik daar niks over zeggen. Ja, jongens, je gaat toch niet de wetenschappelijk verantwoord doen nu? Maar het is in ieder geval... Ik weet ook niet hoe plat die gedrukt is onder het glaasje. Want ze zitten natuurlijk zo heel mooi op een microscoopglaasje geplakt. Maar die is en wel leuk. Want die is hier gevangen? Die is zelfs door meneer Rothschild geschonken aan ons. Oh, dat zie ik nu. Kijk. En die heeft hem ook de naam gegeven. Rothschild is van de Engelse bankiersfamilie. En een van de leden heeft zijn hele vermogen er doorheen gejaagd om een eigen natuurhistorisch museum te beginnen. En zijn broer die werkte aan vlooien. En die heeft dus zijn leven lang vlooien verzameld en beschreven. Heeft hij dan ook een kleindochter? Ja, nee, dat is een dochter, Mary. Dochter. Mary. Ja, precies, ja. Ja, die heb ik ook ooit mogen ontmoeten. Inmiddels ook overleden. Die heeft ook een prachtige biografie over haar gekke oom geschreven. Maar ja, want was hij een beetje gek, die van die de was natuur, helemaal, ja, die was helemaal natuurhistorisch. We kennen allemaal, bijna iedereen heeft in zijn geheugen, als je naar je plaatjesgeheugen kijkt, een man in een hoge hoed die op een grote schildpad zit. Bij een heleboel mensen die zien nu opeens dat plaatje voor zich. Ja. Zo'n zwart-wit foto. Nou, dat is meneer Rothschild. En die heeft zijn hele vermogen, zeg jij, er doorheen gejaagd? Op een gegeven moment zei de familie, nu is het afgelopen. Toen heeft hij alles moeten verkopen. Het meeste ligt nu ook in New York, in Amerika. En sommige dingen hebben jullie dan gekregen? Dat was zijn broer. Die deed gewoon serieus onderzoek. En die verzamelde een beetje. Kijk, voor vlooien is het ook makkelijk, hè? Je ziet hoeveel je in zo'n doosje al kwijt kunt. Nee, maar fysiek makkelijk. Het is een grote schildpad. Een grote schildpad. Oh, kijk, ik heb er één uit Nieuw-Guinea, 1938. Papua Psilla alticola. Oh, die. Oftewel de Papua-vlooi op de hoogte. Op grote hoogte. Uromys anak. Uromys anak. Dat is een muis. Ja. Dus hij is op een muis gevangen. Ja. Nou, dus die moeten ze een muis hebben gevangen. Vroeger ging dat gewoon met de muizenval, die klapte dicht. En dan kon je de muis bestuderen en de vlooien die erop zaten. Dus... 1972 is deze. Ja, en deze komt uit 1906. Wow. Maar 1906, dat is al meer dan 100 jaar zit hij tussen zijn glaasjes gedrukt. Ja. Op dit moment. Die is ook nog ouderwets zwart met mooie zwarte pek dichtgesmeerd. Dus dat blijft lang goed. Ja, prachtig. En deze door meneer Schmidt. Wel, ik vond het wel leuk om die namen... Je vertelde dan over die meneer Rothschild. Daar lees ik dan, om die beesten te determineren... moet ik af en toe zo'n die oude literatuur doorploegen. En dan zie je die namen, die Mary en die andere. Dan denk ik, wat zijn dat voor mensen? Maar leuk om dat dan te horen, dat de achtergrond van deze verhaal. Ja, dat zijn een soort Daan Drukkers. Ja, maar dan uit een andere tijd, van een andere familie. Ja, hopelijk ook ooit naar Naturalis toe. Dus, Dankjewel, Steven. Goed dat je langskwam. Graag gedaan. Nou weet ik toevallig een leuk verhaal uit Mexico City. waar, en ik doe onderzoek naar afval in vogelnesten, waar dus vogels expres sigarettenpeuken verzamelen zodra ze dus last hebben van bepaalde parasieten in hun nest. En kennelijk, die nicotine die nog in die peuken zit, dat werkt ook heel erg insectenafstotend. En een suggestie voor de tapuit? Ja, een suggestie voor de tapuit. Alle tapuiten die luisteren, probeer eens een peuk. Ja, het schijnt ook goed tegen muggen te werken, inderdaad. Dus, ja. Oh ja, die peuken? Ja, ik heb wel eens van een of andere Noorse gids gehoord. Die natuurlijk heel veel muggen overal hebben. Die was een kettingroker. Dus ik neem aan dat hij het ook een beetje voor zichzelf zo deed. Maar ik kan me wel voorstellen dat je er minder last van vervelende beestjes hebt. Ja. Daan, wil je nog suggesties van luisteraars voor namen voor vlooien? Of zeg ja, lijkt me nee, best hoor. Leuk. Maar wat ik misschien kan doen is wat foto's online zetten. Van, wat valt je nou op aan dit beest? En dan, dat is leuk. Ja. Dus jij stuurt een aantal foto's naar ons. Dat zetten we via vroegvogels.bnnvara.nl. Daar zetten we ze op. En dan kunnen mensen suggesties voor namen doen. Ja, ik garandeer niet dat ik ze overneem, die suggesties. Want dat moet ik wel zeker niet doen. Want anders krijgen we de raarste namen. Ik bedoel, dan krijg je cowboy flow en zo. Dat is toch ook een beetje apart. Nee, dat zou wel heel bizar zijn. Nee, maar mensen gaan suggesties doen. En misschien kan je iets met suggesties op een dag koppel je dat terug naar ons, wat het wordt. Ja, als ik een boekje heb gemaakt, dan zal ik het laten weten. Het grote vlooienboek. Of het kleine vlooienboek. En dan meer toepasselijk misschien bij ja, een beetje zitten. Ja. En dan doen we een vlooitheater of zo die dag. Jammer. Toch een beetje positieve aandacht voor die toch vaak wat negatief belichte soort. Nou, die vlooi heeft er ook weinig aan gedaan het afgelopen drie kwartier om er nou eens een positieve indruk te maken. Ah, zo zijn het. Nee, maar als je ze ziet, het zijn fascinerende beesten die er zo ver kunnen springen. Ik vind dat astronomisch, zulke afstanden. Voor zo'n klein beestje. Ze hebben circusoptredens gedaan. Ik heb hem ook wel van de andere kant leren kennen, denk ik. Ontzettend specialisten zijn het eigenlijk. Hè? Dus, ja, een soort die echt alleen maar op mensen zit. Of alleen maar in de nesten van eekhoorns. Terwijl er op de eekhoorn zelf weer een andere algemener is. Het is ontzettend fascinerend, vind ik dat. Ja, hele slimme dieren dus. Ja, of ze slim zijn, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval... Ze hebben geen makkelijk leven. Het is geen luizenleven. Het is een vlooienleven. Dankjewel, Daan Drucker van Kenniscentrum IJs. Voor je verhaal over de vlo. En allemaal naar de website, vroegvogels.bnnvara.nl. Om te kijken naar de foto's en naamsuggesties in te sturen. Je hoorde een aflevering van de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren van BNNVARA. Meer natuurverhalen over onder andere de wolf, de vos of de meerkoet, die kun je in deze podcast horen op de website of in je favoriete podcast-app. Sometimes I wonder if I'm ever gonna make it home again. It's so far and out of sight. I really need someone to talk to, and nobody else knows how to comfort me tonight. Snow is cold, rain is wet, chills my soul right to the marrow. I won't be happy till I see you alone again, till I'm home again and feeling right. Home Again van Carole King. Het is 4:02. Bijna tijd voor het programma Gaan. Raunak is al de studio ingelopen. Waar gaan jullie het zo over hebben? Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met de hoogte- en dieptepunten van je week. Van afgelopen week. Van afgelopen week. En dat mag persoonlijk zijn. Maar dat mag ook iets zijn wat in het nieuws opviel. Oké, nou ja. Wat is jouw hoogtepunt? Mijn hoogtepunt is, denk ik, ik heb een vloer gelegd in mijn nieuwe En is het resultaat het hoogtepunt of is het leggen het hoogtepunt? Nou, ik vond het leggen veel leuker dan ik had verwacht. Ze is in te huren. 0800. Ja. Nou, ik vond het echt leuk. En het resultaat is ook mooi. Dus ja, dat was wel een hoogtepunt. Win-win. Nou, dat is mooi. Ja. Mocht de bellers denken, ik heb ook een hoogtepunt of een dieptepunt. Vanaf januari zoek ik een nieuwe baan. Dus, Maar nee, dus dat een dieptepunt. Ja, misschien Afghanistan. Maar ik weet niet hoe de luisteraars daarover denken. Die mogen het zelf laten weten via 0800-1121. Dat dus straks 4:00. Dit was Focus. En ik wens je alvast een fijne vrijdag. NPO Radio 1. 4:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde in een intern memo vorige maand al voor een mogelijke ineenstorting van Afghanistan na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Dat meldt de Wall Street Journal. Volgens de krant is de memo het duidelijkste bewijs tot nu toe dat de Amerikaanse regering op de hoogte was van de situatie in Afghanistan. In de memo die onder meer naar minister Blinken is gestuurd, wordt geadviseerd uiterlijk 1 augustus te beginnen met de evacuatie van onder meer ambassadepersoneel. President Biden noemde de opmars van de Taliban vorige maand nog onwaarschijnlijk. De Tweede Kamerfractie van de PvdA is bereid in de formatie een blok te vormen met de fractie van GroenLinks. De fractie heeft dat besloten in een vergadering, zeggen bronnen bij de PvdA, naar aanleiding van het bericht over een fractiefusie als mogelijke uitweg voor de impasse in de formatie. Een volledige fractiefusie zou de PvdA nog niet zien zitten. VVD en CDA willen niet met 5 partijen in een kabinet, omdat er maar 4 partijen nodig zijn voor een kamermeerderheid. De partijen vrezen dat een extra partij de coalitie onnodig instabiel zou maken. Al 2 keer staken. Het is niet bekend wanneer Netcar de productie kan hervatten. Het weer. Overdag soms een bui, ook droge periode met wat zon en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De extra vroege ochtendshow met Raunak Kadaani. Ja, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 20 augustus en je luistert weer naar Gaan. De komende 2 uur kan je hier meepraten over het nieuws en dat kan via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. Straks bespreken we weer jouw hoogte- en dieptepunten van de week. Maar eerst nog even nieuws waar je vandaag sowieso meer over gaat horen. Turkije, Oekraïne en Noord-Macedonië hebben het Europees coronapaspoort erkend. Dat betekent dat je vanaf vandaag bijna zorgeloos naar deze 3 landen kan reizen. Omgekeerd kunnen reizigers uit die landen nu ook makkelijker naar de Europese Unie komen. En goed nieuws als je nu op vakantie bent of nog op vakantie gaat naar Barcelona. Daar wordt de avondklok namelijk eindelijk afgeschaft. Straks tussen 5 en 6 is geschiedenisleraar Richard Zuiderveld bij ons te gast in de studio om te praten over belangrijke vrouwen uit de geschiedenis. Hij heeft daar een boek over geschreven en mocht je vragen hebben daarover, dan kan je vanaf 5 uur bellen. Maar eerst nog even over je hoogtepunten en dieptepunten. Ja, want het is weer vrijdag en de werkweek is bijna voorbij en het weekend staat voor veel mensen voor de deur. Dus tijd om de balans op te maken. De komende weken blikken we iedere vrijdag terug op jouw hoogte- en dieptepunten van de afgelopen week. En dit mogen persoonlijke mijlpalen zijn, dit mogen teleurstellingen zijn, maar dit mogen ook andere dingen zijn uit het nieuws waarvan jij zegt, nou, hier kreeg ik een fantastisch gevoel bij, of dit vond ik verschrikkelijk. Om alvast even een beetje warm te lopen, begin ik met mijn hoogte- en dieptepunten van de week. En ik denk dat het niet meer dan logisch is dat ik begin met het verschrikkelijke nieuws uit Haiti. Dat land werd afgelopen zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. En ruim 1300 mensen kwamen om het leven en zo'n 5700 mensen raakten gewond. Fena Nieuwelink heeft familie in het getroffen gebied en is lid van de stichting Passie voor Haiti. Het huis van Fena's moeder heeft de aardbeving grotendeels doorstaan. En Fena vertelt bij nu.nl hoe haar moeder nu buurtgenoten met minder geluk opvangt. Heel veel mensen hebben hun huis kapot. En dus ze komen allemaal mijn moeder opzoeken. Mijn moeder heeft nu een oude zeil van 2016 van USAID met heel veel gaten voor de deur. En zo vangt ze... Ja, een groot deel van wat zij kan. Want gisteren had ik gevraagd hoeveel mensen zijn er. Er waren een deel 28 en ander deel 16. Ja, ook een dieptepunt van deze week voor mij is het nieuws wat iets dichter bij huis is. Bij